6 uur. In Den Haag is GroenLinks boos omdat de tram naar het strand de Bikinilijn heet. Gaan ze zich in Rotterdam ook druk maken om de Speedo? Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen, vrijdag de 23e juli, de dag dat de Olympische Spelen beginnen. Zometeen onze verslaggever Nick Wouters vanuit Tokio. Het noodweer in China bereikt daar het noorden van het land. En de laatste ontwikkelingen rond de spionagesoftware Pegasus. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. En een jaar eerder waren dat er nog 67. 76, moet ik zeggen. Ook verdronken 30 mensen die niet in Nederland wonen, in Nederlandse wateren. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder, en verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een tot 4 keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. De Britse regering gaat honderden testlocaties opzetten om te voorkomen dat personeel uit de voedselsector massaal in quarantaine gaat. Dagelijks testen tienduizenden Britten positief op het coronavirus, wat ertoe leidt dat honderdduizenden mensen met wie ze in contact zijn geweest de melding krijgen dat ze in quarantaine moeten. Dat leidt tot problemen met de bevoorrading van supermarkten, waar sommige schappen leeg raken. De testlocaties komen onder meer bij distributiecentra te staan. De medewerkers die een melding van de corona-app hebben gehad, die kunnen daar snel getest worden. Testen ze negatief, dan hoeven ze niet in quarantaine. In de eerste 3 maanden van dit jaar hebben Nederlanders honderden miljoenen euro's meer uitgegeven in Europese webwinkels dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend. In het eerste kwartaal, toen veel gewone winkels gesloten waren vanwege de lockdown, gaven ze 800 miljoen euro uit in Europese webwinkels. Een stijging van 63% ten opzichte van 2020. Ook Nederlandse webwinkels boekten een recordomzetgroei van maar liefst 85%. In Ecuador zijn bij gevechten in 2 gevangenissen zeker 22 gedetineerden gedood. En nog eens 59 gevangenen raakten gewond. De Ecuadoriaanse president heeft de noodtoestand in de gevangenissen afgekondigd. Het geweld brak woensdagavond lokale tijd uit in de belangrijkste gevangenis van de grootste stad van Ecuador, Guayaquil, en in een gevangenis in Latacunga. Bij de gevechten raakten ook nog 9 politieagenten gewond. Volgens de autoriteit is het geweld inmiddels onder controle. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plekken ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Eindelijk is het zover. Vanmiddag beginnen officieel de Olympische Spelen in Tokio, met om 1:00 de openingsceremonie. The world is looking for a moment of hope. And these games are maybe at this point in time the only really worldwide positive message. We want to send this message of solidarity, peace and hope from Japan, from Tokyo to the entire world. De hele wereld is toe aan hoop in deze zware coronatijd, met daarin een duidelijke rol voor de Olympische Spelen. Het zijn de woorden van de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach. Verslaggever Nick Wouters is in Tokio. Nick, is het toch iets te merken wel van festiviteiten, of dat ze er zin in hebben? Dat ze er zin in hebben, een beetje festiviteiten? Nee, absoluut niet. Het is vooral opluchting dat het nu dan al die jaren eindelijk gaat beginnen. Dat het dan daadwerkelijk die openingsceremonie er toch van gaat komen, waar het zo lang onzeker van was of die er ook zou zijn. Ik sta hier op straat in Tokio. Het is echt extreem rustig. Het is opnieuw weer een feestdag. We hadden gisteren de dag van de zee. Het is vandaag de dag van de sport. Niet geheel toevallig. Vandaag is deze feestdag natuurlijk. Dus het is hier erg rustig. Bij het Olympisch Stadion, daar zijn wel wat mensen die wat foto's aan het maken zijn, maar ook niet heel veel. Want je kunt er niet dichtbij komen. Er zijn zo'n grote geplaatst rond dat stadion, want er mogen straks bij die openingsceremonie geen bezoekers in, natuurlijk alleen genodigden. En er zijn zelfs nog wat protesten in de stad tegen de Spelen. Het zijn niet hele grote protesten, maar dat zie je toch vrijwel nooit. Dat de Olympische Spelen beginnen en dat op de dag zelf er nog gedemonstreerd wordt tegen het houden van die Spelen. Nee, dus ook niks in bijvoorbeeld etalages van winkels? Dus als je in Nederland bijvoorbeeld met Nederlands elftal oranje tompoezen hebt? Nee, je ziet wat vlaggetjes. Hier hebben we in de straat met Tokio 2020. Gewoon neutrale vlaggetjes met het logo van de Spelen. Verder ook geen advertenties van grote bedrijven. Dat zie je normaal gesproken ook. Hè, van die grote billboards van de sponsoren die erbij betrokken zijn. Maar de grote Japanse bedrijven hebben gezegd dat gaan we dit jaar niet doen. Toyota bijvoorbeeld, Panasonic. Geen spotjes ook op tv, niks in de straten. Er zijn er een paar die dat wel doen. Een horlogemaker en Coca-Cola. Right on the middle mark, just in the tier of everything that rides below the surface. 開催を実現するために仕事を成し遂げた人々を忘れない。東京 2020 はプラスワンの思いを乗せた特別な大会になる。 Ja, ook als je geen Japans spreekt, dan kun je denk ik wel horen dat de vreugde hier niet vanaf spat van deze spotjes. Die laatste die was van de softdrinkmaker. En die benoemt dat mensen hard gewerkt hebben om dit evenement mogelijk te maken. Tokio 2020 plus 1, zeggen ze, begin van een nieuwe wereld. Maar ja, echt heel veel pracht en praal op tv zie je hier niet van, van deze Spelen. Heeft dat ook te maken met dat, sowieso corona, maar in de aanloop die schandalen die er ook al zijn geweest de afgelopen maanden? Ja, zeker. En die ook maar bleven komen, ook deze week weer. Vanochtend nog het verhaal van iemand, een zwarte jongen, die zegt dat hij uit het orkest is gegooid van de openingsceremonie, omdat hij er niet Japans genoeg uit zou zien. Dat soort verhalen blijven maar terugkomen. Worden natuurlijk ook in de wereld weer opgebracht, opgewarmd, zeg maar, door de mensen tegen deze Spelen zijn. En ja, gisteren nog die regisseur van de Spelen die moest vertrekken vanwege een grap die hij in het verleden gemaakt heeft. Dus ja, dat helpt ook niet om dit een feestelijk tintje te geven. Nee, absoluut niet. Mm-hmm. Juist zo'n openingsceremonie, dus over een paar uur, om 1 uur vanmiddag onze tijd, moet juist wel feestelijk zijn. Is vaak heel groots, met veel dans, muziek. Gaan we daar ook merken dat het toch allemaal anders is, deze Spelen? Zeker ga je dat merken. Sowieso omdat er in het stadion veel minder mensen zitten. Ik zei al, alleen genodigden mogen binnen. Dat zijn er zo'n 950 in een stadion waar normaal gesproken 70.000 mensen, kleine 70.000 mensen passen. Dus dat zorgt voor behoorlijk wat lege gaten. Je gaat ook geen grote dansgroepen zien. Wat je wel gaat zien, er zijn al opnames van de repetities, zijn de drones. Er worden heel veel drones ingezet en die gaan allerlei symbolen in de lucht maken. De wereld gaan ze symboliseren. Ja, dat is Japan natuurlijk. Technologie, dat gaat heel veel terugkomen in deze openingsceremonie. Maar het wordt wel een sombere openingsceremonie, waar het positieve dan in ieder geval voor degene die voor de Olympische Spelen aan is, dat die Spelen daadwerkelijk gaan beginnen. Ja, met drones. Ze kunnen geen corona krijgen, maar het is niet heel persoonlijk allemaal. Maar ja, goed, we gaan het zien. En ook weinig sporters trouwens. Hè. Die denken ook, ja, ik wil het risico niet lopen. Dus er zijn er veel minder in het stadion. Dus voor Nederland wel, hè? Die komen wel gewoon. Maar weet jij of ze daar nog tegenop hebben gezien? De Sjurandi Martina, ja, het zijn er in ieder geval, tenminste, ik weet niet bij Nederland hoeveel het er precies zijn. Maar wat ik van andere landen lees, is dat het veel minder sporters zijn dan in andere jaren. Dus die groepen worden gewoon kleiner. Zijn gewoon mensen die zeggen, nee, ik ga dat niet doen. Ik blijf op mijn hotelkamer zitten. Ik volg het daar wel, maar ik wil het risico niet lopen dat ik dan hier een besmetting oploop en dat ik dan al die jaren die ik naar deze Spelen heb toegewerkt, dat ik die kan weggooien. Duidelijk, logisch ook. Dank Nick Wouters vanuit Tokio. Vanmiddag dus ook op deze zender live te volgen die openingsceremonie vanaf 1 uur. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Sinds gisteren kleurt Nederland vrijwel geheel donkerrood op de kaart van het Europees Gezondheidsinstituut. De reisbranche is als de dood dat mensen nu hun vakantie annuleren. Dat is niet nodig, zei directeur van de AVR Frank Oosdam bij Umberto. Dat het verschil tussen rood en donkerrood is niet zo relevant. Waar je op moet letten zijn de adviezen van Buitenlandse Zaken. Is het geel, dan mag je reizen, dan mag je ook op vakantie naar bepaalde landen. En dat kaartje, dat is een Europees kaartje met allerlei andere kleuren. En dat zei Matthijs terecht, we hebben het met elkaar zo moeilijk gemaakt dat iedereen denkt, rood, we mogen niet reizen. Ja, Matthijs, dat is Matthijs ten Brink van reisorganisatie Sunweb. Je zou zelfs het liefst zien dat alle kleurcodes direct zouden worden afgeschaft. Nou ja, wij werken ook in België en in Denemarken. En daar hebben ze het heel eenvoudig gemaakt. Daar hebben ze namelijk voor corona alle kleurcodes afgeschaft. Met het coronapaspoort kun je vanuit België vrij binnen de Europese Unie reizen. Als je naar een bestemming zou gaan waar het risico heel erg hoog is op besmetting, kan de Belgische regering vragen of je bij terugkomst een test doet. Nou, dat is de enige. Straks na 7 uur spreken wij de ANVR ook. En vanwege die razendsnelle verspreiding van de Delta-variant worden kwetsbare Israëliërs op dit moment al ingeënt met een derde prik. Wat is het effect van deze vaccinatiebooster? Hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC Marjolein van Egmond legde dat bij Op1 uit. Bij een bepaalde groep mensen, dan heb je het echt over de kwetsbare mensen. Dus dat zijn vooral de mensen die problemen hebben met het afweersysteem, of mensen die een transplantatie hebben gekregen en daardoor medicijnen slikken om het afweersysteem te onderdrukken. Daarvan weten we dat die twee prikken niet genoeg zijn. Dus daarvan wordt inderdaad gezegd, nou ja, dan geef je een derde, in de hoop dat dat wel genoeg is. En als ik heel eerlijk ben, verwacht ik ook dat ook in Nederland deze mensen een derde prik gaan krijgen. Maar dat is dus een hele specifieke groep, dat is dus niet iedereen. In hetzelfde programma was ook Mark Post te gast. Het is vanaf deze maand namelijk toegestaan om meelwormen te eten. En dat zal dus steeds vaker op een menukaart verschijnen. Dat is volgens Post heel belangrijk, want anders zouden we het milieu veel te veel belasten. Er zijn, maar je zei het al, we gaan aan 10 miljard mensen. En bovendien gaan we ook steeds meer vlees eten. Niet hier in Nederland, maar wereldwijd. Ja. Dat is al heel lang bekend. In 2050 wordt 70% meer vlees gegeten. Hoezo is dat? Dan op dit ogenblik doen. Het is echt een welvaartsproduct. Mm. En de verwachting is dat in China en India en Afrika op een gegeven ogenblik veel meer vlees gegeten gaat worden. En dan kun je afvragen. Als wij hier allemaal vegetarisch worden, maakt helemaal niks uit. Hij droomt er al jaren van, een gouden plak op de Spelen in Tokio. En of die droom uitkomt, weten we maandag. Want dan komt Mathieu van der Poel in actie tijdens de mountainbike-wedstrijd. De wielrenner vertrok gisteren pas. Tegen Langs de Lijn en Omstreken legde hij uit waarom hij pas zo laat vertrok. Ja, omdat de regels zo streng zijn vooral. Op een hotelkamer zitten, daar is niet echt aan mij besteed. Dus ik heb gekozen om zo lang mogelijk gewoon thuis mezelf voor te bereiden. En dan een heel korte periode daar te zijn. Ik heb nog 2 dagen om het parcours te verkennen. Dus dat is voldoende. Dat doe ik bij een wereldbeker normaal ook. Dus. Ja, dat gaat toch spannend worden lijkt me. Want het parcours in Tokio kent Van der Poel nog niet. Ik heb er nog niet op gereden. Ik heb enkel wat beelden gezien en hier en daar wat opgevangen. Normaal gezien zou het me wel moeten liggen, maar ja, de vorm van de dag is sowieso bepalend. Voor jou de eerste Olympische Spelen, waar kijk je naar uit? Hopelijk verloopt alles goed en kunnen we met medaille naar huis komen. Goud? Ja, hopelijk. We zullen zien. Dat was gisteravond op radio en tv. Thank you. Roxy Music met More Than This. De kranten zijn binnen. Wat staat erin, Kirsten? De ziekenhuizen hebben meer bloed nodig. Er dreigt een tekort omdat de ziekenhuizen veel uitgestelde operaties gaan inhalen. Daarom is er meer bloed nodig dan de afgelopen maanden, schrijft het AD. Bloedbank San Quirin heeft donoren opgeroepen om extra bloed te geven, maar er wordt weinig gehoor aan gegeven door de vakantie en coronaklachten. Op dit moment is er nog net genoeg bloed. Er is nog geen tekort, maar ook geen overschot. De bloedbank zegt dat er niet even een voorraad kan worden aangelegd, want bloed is maar zeer beperkt houdbaar. De Volkskrant schrijft over een nieuw groot onderzoek van de Erasmus Universiteit naar ongelijkheid bij kinderen. Onderzoekers keken naar data van 153.000 kinderen. Daaruit blijkt dat al op jonge leeftijd de verschillen tussen kinderen groot zijn en dat kinderen uit arme gezinnen al vroeg op achterstand komen. Arme baby's zijn vaak zwaarder, arme peuters hebben vaker een taalachterstand en arme tieners hebben vaker psychosociale problemen. Volgens deskundigen zijn er meerdere mogelijkheden om er iets aan te doen. Zo zou er op het consultatiebureau meer aandacht moeten zijn voor de financiële situatie van ouders. Moet de schuldenproblematiek worden aangepakt en zou de minister van Volksgezondheid zichzelf duidelijke doelen moeten stellen over de gezondheidstoestand van Nederlanders. De consument ontkomt niet aan duurdere boodschappen, staat groot op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Supermarkten proberen de prijsstijgingen van levensmiddelenproducenten nu nog niet door te berekenen aan de krant. Maar dat is onhoudbaar, zeggen analisten in de krant. Bijna alles is duurder geworden aan het maken van producten als shampoo, pindakaas en wasmiddel. Van de verpakking tot de belangrijkste grondstoffen en het transport. Daarom verhogen fabrikanten hun prijzen. De reisreuzen in opstand, dat kopt de Telegraaf vanmorgen. De krant schrijft dat reisorganisaties zich steeds meer tegen de reisadviezen van de overheid gaan keren. Na Corendon en Prijsvrij organiseert nu ook Sunweb weer pakketreizen naar oranje gebieden. De reisorganisaties zijn boos dat mensen zelf wel een losse vlucht en hotel kunnen boeken, terwijl de reisorganisaties zich genoodzaakt voelden om vanwege negatieve reisadviezen vakanties af te blazen. Een aantal tour operators heeft dus besloten om pakketreizen naar oranje gebieden weer aan te bieden. De topman van Sunweb zegt tegen de krant dat iedereen die gevaccineerd is, negatief getest of hersteld is van corona, mee mag. Ja, we gaan naar... Oh, even een kriebeltje in mijn keel. Het noodweer in Centraal China. Ik neem even een slokje water. Ja, neem even een slokje water. Eventjes rustig op adem komen. Altijd vervelend. Het ging goed, maar... Ja, joh. We zijn er weer, volgens mij. Volgens mij wel. Het noodweer in Centraal China. Dat trekt verder naar het noorden. Honderdduizenden mensen waren al geëvacueerd en daar komen er nu nog eens tienduizenden bij. Een zware regenval leidde afgelopen dagen in de provincie Henan tot grote overstromingen. We gaan ook met Garry van Pinksteren. Garry, neem jij het maar snel even over van me. Wat is het laatste nieuws? Ja, dank je. Ik zal het overnemen inderdaad. Ik ben gelukkig wel bij stem, maar veel mensen daar eigenlijk niet. Tenminste, ze hebben wel hun stem, ze kunnen wel praten, maar ze hebben geen internetverbindingen meer. Dus ze kunnen geen contact maken met wie dan ook. Hun, zeg maar, alles wat ze normaal met hun mobieltje doen. En dat is dan niet alleen bellen, maar ook bijvoorbeeld betalen. En ook, niemand in China heeft meer contant geld op zak. Dus ook als je in een winkel betaalt, dan doe je dat met je mobiele telefoon. Maar als er geen elektra is en geen internet is, dan lukt dat gewoon niet meer. Dus dat is een van de punten die heel moeilijk is in dat gebied op dit moment. Gewoon de hele contacten, waardoor we... Ja. Denk ik ook nog maar heel beperkt weten hoe groot de ramp daar is. Hè. We weten van 33 mensen die zijn omgekomen. Maar het zijn er waarschijnlijk meer. Maar dat weten we dan nog steeds niet. Wat we wel weten is dat gelukkig in Zhengzhou zelf het opgehouden is met regenen. Ik heb met iemand gesproken, net ook een man die een hotel managt daar. Die zei van, kijk, het heeft vannacht nog even geregend. Het is nu droog. Het water zakt ook. De straten zijn weer goed deels bruikbaar, in ieder geval daar waar hij was. En dat hoor je verder ook in andere delen van Zhengzhou, dat daar dus zeg maar, het grootste geweld voorbij is. Maar dat hele regengebied verder naar het noorden is getrokken. En dat er dus een heleboel kleinere steden en dorpen in de buurt en ten noorden van Zhengzhou juist nu weer wel heel te maken hebben met heel zware weersomstandigheden en heel veel regen. Ik kende daar ook iemand in een van die steden. Die heb ik geprobeerd te bereiken. Die heb ik nog niet kunnen bereiken. Dus dat lijkt mij niet het allerbeste Zeker. Hoe belangrijk is deze regio voor China? Nou, het is voor China een heel belangrijke centrale regio. Want alle transport, en zeker ook met de treinen, dat verloopt via die stad Zhengzhou. En het is ook een stad waar bijvoorbeeld veel vlees, veel varkens wordt geproduceerd. Ook andere landbouwproducten. Het is ook een gebied die internationaal... Dat internationaal wel van belang is, omdat er een grote fabriek zit van Foxconn. Dat onderdelen maakt voor de Apple-telefoons bijvoorbeeld. En de Apple-telefoons ook in elkaar zit. Overigens schijnt die fabriek niet erg geraakt te zijn. Maar het is ook een heel uitgestrekt gebied waar heel veel schade al gemaakt. Heel veel materiële schade al wordt gemeld. En wat echt wel een tijdje zal duren voordat dat weer hersteld is. Ja, en omdat het contact zo slecht is, weten we hoe in ieder geval een beetje de hulpverlening verloopt. Of die op gang is gekomen? Ja, die is wel op gang gekomen. Er zijn eerder al zo'n 100.000 mensen geëvacueerd uit Zhengzhou zelf. En nu zijn er ook tienduizenden mensen die worden geëvacueerd uit de gebieden dus ten noorden van Zhengzhou. Het leger is ingezet met ook tienduizenden mensen. En die halen mensen dus uit hun huizen. Maar ik vond het wel interessant dat niet iedereen uit zijn huis wil. Dat mensen die thuis nog voedsel hebben, niet in alle gevallen gaan. Omdat ze zeggen van ja, ik heb hier nog voedsel, ik zit hier relatief goed. En ik vertrouw er niet helemaal op dat de opvang ook goed is. Dat er een plek is waar ik heen kan gaan. Dus ik blijf voorlopig gewoon nog in mijn huis zitten. En het is sowieso wel wat meteen eigenlijk al een beetje begon. Was dat er kritiek kwam. Ook overigens van de centrale overheid. Maar ook van andere groeperingen op deze hele ramp, dat ze zeiden van waarom zijn we daar zo door overvallen? Hadden we het niet eerder kunnen weten? En ook, waarom is er bijvoorbeeld, het is in december pas, zijn delen van de metro opengegaan, hele nieuwe metro. Waarom is die zo aangelegd of waarom kon het gebeuren dat die metrogangen volstroomden met water? Is dat een constructiefout? Had dat niet anders moeten? Dus ik denk dat er nog wat koppen gaan, dat er nog wat mensen ontslagen zullen worden daar in Zhengzhou. En dat we hier ook wat dat betreft het laatste nog niet van gehoord hebben. Correspondent Harry van Pinksteren, dank je wel voor nu dan. Mensenrechtenactivisten en journalisten zijn door overheden gevolgd met de spionagesoftware van een Israëlisch bedrijf, zo bleek deze week. Bedoeling was om die software, Pegasus, te gebruiken om terroristen of criminelen op te sporen. Maar ook van andere burgers werden telefoongesprekken, sms'jes, e-mails en andere activiteiten op een smartphone onderschept. Hoe kan zo'n situatie in de toekomst voorkomen worden? Ewart Driehuis is cybersecurity-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even toch, hoe zat het ook alweer met deze spionagesoftware? Want dat blijft ingewikkeld. Ja, klopt. Dat is best een ingewikkeld verhaal. Nou, er zijn bedrijven, en dit is er eentje van, die spionagesoftware maakt. En dat verkoopt aan overheden. Zodat de overheden die software niet zelf hoeven te maken. En die bedrijven die verzamelen daarvoor allerlei kwetsbaarheden en die houden ze vervolgens voor zichzelf. Of ze kopen die dan weer van andere bedrijven die kwetsbaarheden verzamelen. Nou, daarmee maken ze dan die software. En daarmee kun je dus inderdaad hacken. En dat is heel belangrijk voor overheden. Omdat, zoals u misschien weet, kan je niet zomaar meer iedereen afluisteren, omdat encryptie zo verschrikkelijk goed is geworden. Nou, daarvoor moet je hacken. Die mensen die verkopen dat. Het probleem is dat je moet varen op het moreel kompas van het bedrijf zelf. En die hebben natuurlijk commerciële belangen. Die zullen natuurlijk altijd dat product zo vaak mogelijk willen verkopen. Ja. Dus die lenen vaak dan het moreel kompas van de overheid van het land waarin ze zitten. En dat is in dit geval Israël. En die hebben natuurlijk ook een aantal vrienden, zeg maar, waar andere landen het weer minder goed mee kunnen vinden. En je zou kunnen zeggen dat als je het gebruikt alleen voor criminelen en om terroristen op te sporen, nou, daar zullen ook de meeste mensen het wel over eens zijn. Maar nu blijkt dat het om veel meer mensen gaat. Ook heel veel mensen die niet crimineel of een terroristisch verleden hebben. Journalisten bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja. En daarvan zeggen zij dan zelf, hè, dat bedrijf, van ja, moet je luisteren, wij verkopen gewoon een auto. En als de klant dan daar dronken instapt en iemand doodrijdt, dan is dat niet onze schuld. Wat ik zelf nogal eigenlijk een zwak argument vind. Ja. En dat is dus ook het gevaarlijke hiervan. Is omdat die bedrijven dus dit soort toch wel hele krachtige technologie verzamelen en maken. Maar dat ze vervolgens voor zichzelf houden. Als techneut zeg ik ook van dit soort dingen oppotten. Is ook heel gevaarlijk. Hè? Want dit soort bedrijven zijn zelf ook niet immuun, zal ik maar zeggen, voor hacks. Een paar jaar geleden is bijvoorbeeld de Amerikaanse geheime dienst NSA is zelf gehackt geweest. En daarbij zijn hacking tools zijn gestolen door slechterikken. En daar zijn een aantal van de grootste en meest schadevolle aanvallen ooit zijn daarmee meegemaakt. Dus de gevolgen kunnen groot zijn. En dat is een boel verantwoordelijkheid voor een klein Israëlisch bedrijfje. Ja, en sterker nog, nu zojuist zo in de belangstelling staan en de aandacht erop gevestigd is, is de kans alleen maar groter dat misschien kwaadwillenden juist denken van, hey, dat is het bedrijf dat we moeten hebben blijkbaar. Want die zitten overal. Nou ja, precies. En ook niet alleen dat. Het is natuurlijk ook heel erg plausibel om te denken dat dat overheden die niet op de lijsten staan van Israël en dat bedrijf, dat die dan zullen proberen om via andere landen die wel op die lijst staan, toch die software te bemachtigen. Dus het is heel erg kortzichtig om te denken dat die software ook niet in dat soort slechte landen terechtkomt. Wat zou er moeten gebeuren om een volgend schandaal te voorkomen? Nou, dat is natuurlijk dat is verschrikkelijk lastig. De enige manier waarmee je dat kan doen is als je daar internationale conventies over sluit. En dat is natuurlijk, dat gaat om wereldpolitiek. Hetzelfde als dat er ooit afspraken zijn gemaakt over dat we in oorlogssituaties met gifgas aanvallen, dat we dat niet doen en dergelijke. Dat soort dingen zou je ook kunnen doen voor cyberwapens. En ik denk dat dat ook onvermijdelijk is dat je daar een keer aan moet. Maar dat blijft natuurlijk een verschrikkelijk ingewikkeld proces. Ja. Dank, Ewart Driehuis, cybersecurity deskundige. Het is 7:02. De Spaanse zanger Enrique Iglesias werd vorig jaar uitgeroepen tot Greatest Latin Artist of All Time. In september verschijnt zijn nieuwe album en er staat ook deze toch wel zomerse plaat op. Luister naar Me Passé. Pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Es que me pasé. Llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Y el Don Periñón. y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé de copas. Me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. De nieuwste van Enrique Iglesias, Me Passé. NPO Radio 1. Het is half zeven, Kirsten, de hoofdpunten. Je kunt weer online een afspraak maken voor een coronatest of vaccinatie. Door een DDoS-aanval was het afsprakensysteem van de GGD urenlang slecht bereikbaar. Inmiddels is coronatest.nl weer in de lucht. Volgens de GGD hebben de problemen niets te maken met de wereldwijde storing die gisteravond veel sites platlegde. In El Salvador is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Sanchez Cerén. Hij zou honderdduizenden dollars hebben verduisterd. En ook oud-ministers worden daarvan verdacht. Sommigen zijn al gearresteerd. De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht begonnen naar bootmigranten die uit de kust van Kreta in de problemen zijn gekomen. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver 36 mensen gered. Een aantal werd van het schip gehaald, terwijl anderen uit zee gered moesten worden. Er zouden nog zo'n 10 mensen worden vermist. De Australische premier Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor het trage vaccinatietempo. In Australië is ongeveer 15% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Eind dit jaar moeten, als het aan de premier ligt, alle volwassenen die dat willen, zijn gevaccineerd. Het weer, vooral in het noorden vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plekken ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar $12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. 4 minuten over 6:30. Beroepsorganisatie Nu 91 roept de hele zorgsector vandaag op tot een minuut stilte. Niet meer willen ze stilstaan bij het geweld in de GGZ. Vorige week overleed een medewerker van de Haagse zorginstelling Parnassia nadat een cliënt zijn behandelaar had aangevallen. Cor van Meijel is psychiatrisch verpleegkundige en aangesloten bij Nu 91. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die stilte, die minuut stilte, zo belangrijk? Allereerst natuurlijk om onze GGZ-collega en zijn dierbaren en de collega's van Panassi te steunen. En om dit probleem wat al heel lang speelt binnen de GGZ, om dat wat extra aandacht te geven. Heeft u daar zelf ook ervaring mee gehad? Ja, zeker. Ja. Ik heb eigenlijk wel zo'n beetje alle denkbare vormen van geweld in mijn werk meegemaakt. Ja, van verbale agressie, intimidatie tot gericht fysiek geweld en zelfs een enkele keer met wapens ook, ja. Ja. Toch dat het zo uit de hand liep als in Den Haag vorige week, dat gebeurt zelden. Dat is gelukkig wel. Ik moet zeggen, we hebben zelf ook 1 keer meegemaakt dat een cliënt zo boos op ons was dat wij op tijd gewaarschuwd werden dat hij dus ook een pistool had aangeschaft om bij ons verhaal te komen halen. En dat is toen gelukkig goed afgelopen door adequaat ingrijpen van de politie. Ja. En nu was het ook een beveiliger die ingreep, maar dat is hem fataal geworden. Op wat voor manier helpen de protocollen en de regels die er zijn over hoe je moet handelen in dit soort situaties? Ja, wij zijn in Nederland heel erg goed in het opstellen van protocollen en het sluiten van convenanten, vind ik zelf. Ja, tegen deze hele extreme vorm van geweld is heel weinig te doen, natuurlijk. Van de andere kant is het opstellen van protocollen is één ding, maar het in de praktijk nakomen, het volgen van deze protocollen, dat is weer een heel ander verhaal. En daar gaat het ook heel vaak mis. En dan voelen werknemers binnen de GGZ zich ook niet altijd gesteund of geholpen door hun eigen werkgever of door bijvoorbeeld de politie. Wat mist u? Nou, gelukkig gaat het over het algemeen goed, maar helaas niet altijd. En dan worden collega's die toch met hevig geweld te maken hebben gehad, die worden dan niet goed opgevangen, niet goed begeleid, worden niet gehoord, voelen zich niet gehoord en daardoor ook niet meer veilig. En ja, dat is misschien wel als zo'n extreme vorm van geweld al niet erg genoeg is. En je vervolgens door je een beetje het gevoel hebt dat je door je eigen werkgever ook in de steek wordt gelaten. Dat zorgt misschien nog wel voor een extra trauma. Ja. Hoe zou dit kunnen worden verbeterd? Ja, dat is. Ik werk nu bijna 30 jaar als psychiatrisch verpleegkundig binnen de GGZ. En dit is een steeds terugkerend verhaal. Dus wat dat betreft moeten we ook hand in eigen boezem steken en toch eens goed kijken van waar dit aan ligt en hoe we dit kunnen verbeteren om die protocollen, die afspraken die we allemaal al lang gemaakt hebben, om die ook eens echt na te gaan leven. Maar dat is blijft maar de protocollen zijn er wel, maar ze worden niet goed nageleefd, is dat het? Ja, dat klopt. Ja. Niet altijd, nee. Ja. Wat ik al zei, soms gaat, of over het algemeen gaat dat wel goed, maar helaas niet altijd, nee. Of is het ook, want bij deze instelling, bij Parnassia, dat was ook gewoon een open instelling. Er waren niet de heel zware gevallen. Dat verraste ook juist ook de mensen daar, dat het ineens dan zo uit de hand loopt. Ja, ik ken deze situatie bij Parnassia niet goed natuurlijk. Maar het kan eigenlijk altijd voorkomen. En het grootste gedeelte van de GGZ is tegenwoordig zeg maar open, ambulant, polyklinisch. Dus het kan eigenlijk altijd voorkomen. Cor van Meijel, dank u wel. Verpleegkundige dus. En vanmiddag om 12 uur is die minuut stilte. Meer dan 377 doden vielen er in de afgelopen 2 weken in Zuid-Afrika bij plunderingen en rellen die uitbraken nadat voormalig president Jacob Zuma werd veroordeeld tot 15 maanden cel. Die kreeg hij wegens zijn betrokkenheid bij corruptie tijdens zijn presidentschap. De Zuid-Afrikaanse politie is nu druk bezig met het terughalen van de gestolen spullen. Reportage van Bram Vermeulen. Politieagenten staan bij grote tijlen vol met nieuwe stofzuigers, televisies, bureaustoelen, allemaal nog keurig in het plastic gepakt. You just see the plastic wrap and then we check inside to find this kind of a thing. So you can see this is a looted stuff. Isn't that we are also looking for the slips? But the slips they are not where to be found because they ran away. Maar zegt deze agent Nakana, dat is duidelijk niet gekocht, maar geplunderd bij de plunderingen van de afgelopen week. De politie is groots uitgerukt hier in een van de townships van Durban. Een van de armste wijken waar de krotten gewoon tegen de heuvels opgroeien. Waar nu de spullen in beslag worden genomen. So what do you think about what's going on here? I see police taking goods away. Oh well, I don't understand why. No. You think it's all loot, or is it also stuff that people? I think they're also taking people's stuff. that people bought before the looting happened. Oh yeah? Why do you think so? Because I think maybe we do afford things. But it's okay if they're taking things that were looted. Yeah. But if the things that were bought, you know, people lose the slips, their receipts and all. But now it's kind of confusing. De plundering van de afgelopen dagen en de wetteloosheid die daarmee gepaard ging natuurlijk, hebben ook ervoor gezorgd dat heel veel burgers wapens hebben gegrepen. En hier in Durban leidde dat tot hele gekke toestanden. Hier in de wijk Phoenix staan we nu aan de straat waar allemaal wegversperringen werden opgeworpen. We zien hier nog de uitgebrande autobanden. En wat er toen gebeurde was een typisch, zou je kunnen zeggen, Zuid-Afrikaans tafereel. Die wegversperringen werden bemand door Indische jongeren, mensen met wapens, met stokken. En die hielden alle zwarte Zuid-Afrikanen aan, of ze nu geplunderd hadden of niet. I was driving to Phoenix, through Phoenix, to Austin Disweni Hospital. Ja, een jonge Zuid-Afrikaanse meisje vertelt hoe ze naar een wijk Phoenix in Durban reed. En toen werd staan gehouden bij een wegversperring. So you were stopped. Yeah, actually when they attacked the car first and then when they vielen zomaar lukraak de auto aan. They were attacking the car and hitting the car. Then I drove fast towards the others who were at the robot. And ze vielen mijn auto aan. And who are they? When you say they? The guys, the Indian, the Phoenix people. Yeah. And then dat waren Indiërs, ja. Yeah. And then when I was driving towards them very fast and then they tried to stop my car and then when I probeerde ik er omheen te rijden maar op grote snelheid toen stopten ze. And I drove towards them fast and then one car came hitting my car on the side. Er kwam een andere auto die botste tegen me aan. And the other car came, two cars came in front of me that were trying to block my car. Twee andere auto's probeerden mij te blokkeren. And then the others just came running to hit me. One pulled me on my hair, pulled me outside. Iemand begon me aan mijn haar te trekken en probeerde me de auto uit te sleuren. And then but why? What did they say why? They didn't specify why. The only thing they said, they are killing all blacks that are passing by. Wow. Yes. Ze zeiden we maken gewoon alle zwarte mensen dood. So did they not accuse you of looting? Zeiden ze dat je een plunderaar was? I wouldn't say because now the only thing they were saying that they were saying shoot her, let's kill her. Volgens de laatste tellingen zijn er hier in Phoenix alleen 26 doden gevallen. Terwijl die nog niet allemaal geteld zijn. In het mortuarium liggen nog meer lijken die nog niet geïdentificeerd zijn. Zo zie je dat zeg maar, de impact van de plunderingen uiteindelijk tot ander geweld heeft geleid. Waarbij bevolkingsgroepen tegenover elkaar bekwamen te staan. De Indische gemeenschap tegenover de zwarte gemeenschap. Daar moet deze wijk nog heel erg lang mee leven. Bram Vermeulen maakte deze reportage in Durban. En ik praat nog even met hem verder. Bram, plunderingen die hebben de verhoudingen dus, we horen het jou vertellen, de bevolkingsgroepen daar flink onder spanning gezet. Merk je wel dat het nu iets rustiger wordt? In ieder geval ja, vergeleken met die afgelopen twee weken kan het bijna niet anders. Ja, zeker rustiger op straat als het om de plunderingen gaat. Maar ik moet wel zeggen dat iedereen die ik hier spreek echt onder hoogspanning staat. Uit angst dat die plunderingen eigenlijk nog maar het begin waren van nog veel meer onrust. Die burgerwachten waar je al over hoorde in de reportage, die hebben zich tot de tanden toe bewapend. En die zeggen tegen elkaar, stand down, but be ready. Ik was deze week in het mortuarium in die wijk Phoenix, waar ik dat meisje sprak. En in dat mortuarium liggen dus nog tientallen lijken die niet geïdentificeerd zijn. Wat wel aangeeft hoe die burgermilities tekeer zijn gegaan bij die wegversperringen. Ik heb nog drie andere getuigen, behalve dat meisje, gesproken die vertelden niets met de plunderingen te maken te hebben, maar wel uit hun auto's te zijn getrokken, zwaar te zijn toegetakeld met messen, met machettes, met bakstenen zelfs. Alleen maar vanwege het feit dat ze zwart waren en op het verkeerde moment op de verkeerde plek aankwamen. Het laatste dodental loopt dus al boven de 330 doden uit. Dat zijn voor Zuid-Afrikaanse begrippen echt onwaarschijnlijke cijfers. Dus er is hier, naar mijn indruk, veel meer gebeurd dan we eigenlijk al dachten. Het begon allemaal na de veroordeling van Jacob Zuma. Ik begrijp dat hij even uit zijn cel mocht gisteren. Waarom was dat? Ja, omdat zijn jongere broer Michael, die ik ook een paar keer heb gesproken, die is vorig weekend na een lang ziekbed overleden. En dat was te midden van die plunderingen die toen eigenlijk begonnen. Dus Suma heeft gisteren de gelegenheid gekregen om heel even zijn gevangenis in Estcourt, hier in KwaZulu-Natal, uit te komen om afscheid te nemen van zijn broer. Er was natuurlijk bij de autoriteiten en bij veel Zuid-Afrikanen ook de angst dat die begrafenis dan weer zou uitlopen op nieuwe ongeregeldheden. Maar dat is niet gebeurd en inmiddels zit Suma gewoon weer braaf in de cel. Is zijn aanhang nog meer van plan? Want er werd ook al gezegd, dit heeft niet alleen met Suma te maken. Dit komt ook omdat er gewoon algehele onvrede is. Ja, en die onvrede die is er natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, door de plunderingen zien we ook voedseltekorten, voedselrijen. Het kamp van Suma zegt, hij moet binnen 14 dagen worden vrijgelaten of anders. Nou, wat dat dan kan betekenen, dat weten we natuurlijk niet. Je kunt alleen maar naar raden als je ziet wat hier de afgelopen 2 weken is gebeurd en hoe snel het uit de hand kan lopen. Er liggen hier honderden winkelcentra echt in puin. Niet alleen leeggeroofd, afgebrand, er is miljardenschade. Er staan banen van 150.000 mensen op de tocht, om het maar heel simpel te zeggen. Dus de kans dat de wanhoop groter wordt, die is natuurlijk zeer aanwezig. De politie is in hoogste staat van paraatheid voor andere ongeregeldheden. Maar voor dit moment is het heel kalm en heel rustig op straat. Correspondent Bram Vermeulen, dank je wel. Kirsten, we hebben de voorpagina's doorgenomen. Wat staat er nog meer in de kranten? Er is alweer een forse daling van het aantal autodiefstallen. In de eerste helft van dit jaar werden er 21% minder auto's gestolen vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, schrijft de Telegraaf. Volgens het centrum zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich door. Het meest gestolen merk is nog altijd Volkswagen, gevolgd door Toyota en Renault. De producent van de corona-ademtest zegt in het FD dat er niets mis is met het apparaat. Vorige week legde de GGD de proeven met de corona-ademtest op 3 locaties stil, nadat de Volkskrant onthulde dat de testresultaten onbetrouwbaar waren. De maker van het apparaat zegt dat de GGD daar zelf schuldig aan is, bijvoorbeeld doordat medewerkers het verkeerd bedienen, maar ook temperatuurschommelingen en instabiel internet spelen een rol. De producent zegt dat er met de apparatuur zelf niets mis was. Precies op het moment dat vorige week grote hoeveelheden water de Maas binnenstroomde, kwam de Rijkswaterstaat met een storing aan belangrijke meetapparatuur. Dat erkent Rijkswaterstaat aan de Limburger. Die meetapparatuur bleek niet te werken of gaf een te lage waterafvoer door. En vanwege de problemen vielen deskundigen terug op het ouderwetse handwerk, zegt een woordvoerder. Dan moet je denken aan het gebruiken van tabellen die zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De provincie Brabant wil dat die provincie ook tot rampgebied wordt verklaard vanwege de overstromingen. De gedeputeerde zegt tegen Omroep Brabant dat boeren langs de Maas veel schade hebben geleden, omdat hun gewassen onder water stonden. Als het kabinet Brabant ook tot rampgebied uitroept, dan kunnen de boeren de schade verhalen. Deze boer uit Escharen heeft al zo'n 3 ton schade. Ik heb ruim 20 hectare aardappels onder water staan en nog 27 hectare suikerbieten. Nog een paar percelen met mais, een aantal percelen met graan. Het is helaas allemaal verloren. Zoals je ziet, het heeft gewoon meer dan 24 uur onder water gestaan. Een aardappel die 24 uur onder water staat, die sterft gewoon af. Een bedrijf breed kost het wel een compleet huis. Vorige week verklaarde de regering Limburg al wel tot rampgebied. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Normaal, het is, vrijdagochtend, vakantietijd. Klopt. Is het, in een groot deel van het land, toch een file? Ja. Nou ja, ik heb er eentje kunnen vinden. Het kostte wat moeite, maar er staat er eentje. Wel noemenswaardig. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug staat een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar maar 5 minuten. voor Winwood. While you see a chance. Nou, we hebben vanochtend onze verslaggever Matthijs Holtrop op pad gestuurd. Matthijs, waar ga je naartoe? Naar de Maas in de buurt van Itteren. En daar ga ik eigenlijk strandjutten. Ik ga kijken wat er op de oever nog te vinden is van alle rommel die is meegenomen. De Maas die is natuurlijk bijna alles verwoestend tekeer gegaan in België. Dus er is al wel een soort voorverkenning gedaan in het gebied waar ik naartoe ga, om te kijken of daar iets anders ligt dan alleen spullen en rommel. Want ja, je weet maar nooit. En die verrassingen die wil je niet gebeuren. Bovendien wil je natuurlijk de mensen in België die nog iemand missen duidelijkheid geven. Dus daar is al wel voor gezorgd. Maar ja, wat ligt er dan meer op de kades? Ik heb gehoord dat het gaat om koelkasten, caravans en alles wat daarmee, wat daartussen zit in stukjes. En natuurlijk hebben die overstromingen ook een... een beetje kikker in de keel. Natuurlijk heeft het ook een grote gevolg voor de natuur. En die ga ik ook met een boswachter eens even doornemen. Wat gaat de natuur uiteindelijk merken van deze overstromingen? Oké, Martijn, nou, dat horen we dan zo meteen van je. Gaan wij even terug in de tijd. Ja, zo klonk het een paar jaar geleden bij de huldiging van de hockeyvrouwen in het Holland House. Nou ja, grootste huldigingen met veel feestvierende mensen zitten natuurlijk niet in deze spelen. Medaillewinnaars kunnen, als ze net terug zijn uit Tokio, wel terecht op het strand van Scheveningen. Want daar is de komende 3 weken het Olympic Festival. En een van de burgemeesters van dit Olympisch dorp is judoka Roy Meijer. Roy, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Hey. Zelf niet geplaatst natuurlijk voor de Spelen. Dan vind je het toch nog wel leuk om zoiets te doen? Om juist met de Spelen geconfronteerd te worden? Ja, ik ben wel technisch gezien geplaatst, omdat ik nummer 6 van de wereld ben. Maar uiteindelijk mocht er maar 1 per gewichtklasse gaan. En dat ben ik inderdaad niet geworden. En ik ben gevraagd inderdaad om burgemeester te worden van het Team Olympic Festival. En dat is iets wat ik wel heel tof vind. Want ik ben natuurlijk zelf een topsporter. Ik wil er graag staan. Maar ik vind het ook een hele eer om de magie van sport zichtbaar te maken voor iedereen. Voor jong, oud. En dat kan natuurlijk perfect op dit evenement, waar het draait om topsport ook. Wat gaan we allemaal kijken? Het gaat om sport kijken. Het gaat om sport beleven. En om zelf sport doen. En dat wordt allemaal samengebracht. Breed sport meets topsport. En dat is iets wat ik ook heel erg cool vind. En wat kunnen mensen en kinderen dan ook doen? Ja, het is natuurlijk, het is sporten van 9 tot en met 8 uur. Er zijn 50 sportbonden bij betrokken die allemaal hun sport gaan geven. En ja, je komt daar op een gegeven moment binnenlopen en je ziet rechts een enorme waterbassin waar je alle watersportgerelateerde sporten kunt doen. Denk aan suppen, zeilen in kleine bootjes. Je kan daar op het terrein, is er een hele mooie klimwand. Je kan een BMX-parcours doen. Er is een atletiekbaan. Er is zoveel te doen qua sport. Dat het gewoon dat je ogen uitkijkt als je alleen al een klein beetje voor sport houdt. En het mooie is dat het zowel voor jong als voor oud is er wat. En als je ook een fysieke beperking hebt, kom dan vooral, want daar is ook over nagedacht. Er is, het is een hele mooie manier om in een zomer waarin weinig te doen is, toch heel erg leuke wijze met sport bezig te zijn. En dat in de omgeving van Scheveningen. Op het strand, naast het strand. Dus combineer het ook met, vooral met een lekker dagje uit als je daar wilt zijn. En je kunt ook medaillewinnaars tegenkomen. Ja, dat is nog het mooie, inderdaad. Er is ook een hele mooie huldigingspodium opgebouwd waar er 1250 man kwijt kunnen. En anders dan normaal, inderdaad, zoals je al benoemde net in de intro, is dat je als sporter moet je al binnen 48 uur terug naar huis. Ongeacht of je nou gewonnen of verloren hebt. En word jij thuis voor het thuispubliek in Nederland gehuldigd. Dus dat maakt dat je echt voor jouw dierbaren en je fans, en dat ook alle Nederlandse fans eromheen, dat mee kunnen maken. Ook degenen die normaal niet zouden kunnen reizen. Dus dat maakt, dat vind ik wel heel uniek. Dat gebeurt misschien maar 1 keer in de geschiedenis van de Spelen straks. En dat vind ik wel, dat vind ik wel heel erg tof. Ja, dus en meestal is het dan bij thuiskomst willen ze rust. Maar nu hebben ze in Tokio natuurlijk helemaal niks kunnen vieren, inderdaad. Dus dan is het juist leuk dat het daar wel even kan. Ja, dat vind ik ook. En ik mag lekker mee vieren straks. Dat vind ik ook heel erg tof. Ja, daar ook. Ga je ook nog zelf sporten daar? Op al die dingen die je noemt? Of een beetje suppen? Ik heb, ja, ik heb mezelf als doel gesteld om zoveel mogelijk sporten zelf gedaan te hebben. Dat ga ik natuurlijk heel erg doen. En ja, gewoon genieten. Er is gewoon heel veel leuks daar te doen. Er is ook heel veel gezond eten van Campina. Zijn er kwarkjes. Ik denk dat je daar mij daar stiekem het meest terug gaat vinden in de rust. En nee, je zult mij echt overal zien. De klimwanden, op de BMX parcours, suppen. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou, leuk. Heel veel plezier dan. Roy Meijer, burgemeester van het Olympisch dorp in Scheveningen. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederland kleurt donkerrood. Maar wat betekent dat nu voor de vakanties? En vorig jaar waren er veel meer verdrinkingen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog zo'n 30 minder. Meer dan de helft van de mensen die verdronken was 60 jaar of ouder. Verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een tot 4 keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Ruim de helft van alle volwassen inwoners van de EU is volledig ingeënt tegen corona. Het zijn zo'n 200 miljoen Europeanen. Dat blijkt uit de vaccinatie-update van de Europese Commissie. De verschillen tussen de EU-lidstaten zijn wel groot. In Malta is 84% volledig gevaccineerd, terwijl dat in Bulgarije nog maar ruim 16% is. En Nederland zit met 56% boven het Europese gemiddelde. Het dodental van de overstromingen in de Belgische regio Luik is opgelopen naar 37. Gisteren werd het lichaam van een vrouw van 70 gevonden die door een rivier was meegesleurd. Er worden nog 6 mensen vermist. Onder meer duikers helpen bij de zoektocht. In de provincies Luik en Luxemburg bieden 300 militairen hulp aan de getroffenen. In de regio worden vanaf morgen opnieuw zware regenbuien en onweer verwacht. In de eerste 3 maanden van dit jaar hebben Nederlanders honderden miljoenen euro's meer uitgegeven in Europese webwinkels dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend. In het eerste kwartaal, toen veel gewone winkels sloten, waren vanwege de lockdown, gaven ze 800 miljoen euro uit in Europese webwinkels. Een stijging van 63% ten opzichte van 2020. En ook Nederlandse webwinkels boekten een recordomzetgroei van maar liefst 85%. De Nederlandse roeiers zijn goed begonnen aan de Olympische Spelen. 5 van de 6 boten die vrijdagnacht nog voor de openingsceremonie vanmiddag in actie kwamen, wisten zich bij de series te plaatsen voor de volgende ronde. Alleen skiffer Finn Florijn moest genoegen nemen met een plek in de herkansingen. De Nederlandse mannen dubbel 4 had het grootste succes. Omdat ze hun serie wonnen, staan ze dinsdag sowieso in de finale. Feyenoord heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de nieuwe Conference League gelijk gespeeld tegen de Kosovaarse club FC Drita. In Pristina werd het 0-0. De terugwedstrijd is volgende week donderdag in de Kuip. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plekken ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Stel dat dan niet uit, maar doe het nu. Om meer ruimte te krijgen en te houden, is je laten vaccineren heel belangrijk. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen de Delta-variant. En voorkomen we samen nieuwe maatregelen. Wil je de prik? Plan dan je prik. Maak nu een afspraak op planjeprik.nl of bel 0800 7070. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van de barbecue. Bijvoorbeeld met de heerlijke 10 uur slow-cooked Ultimate Spare Rib. En natuurlijk met ons gigantische barbecue kies en mix assortiment. Vlees, vis, vega, groenten en salades. 4 voor maar 10 euro. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers. Museum van de Verwondering. Als je je fiets bij fietsvoordeshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier. Het grootste assortiment aanmerkfietsen direct uit voorraad leverbaar. Bezoek een van onze winkels voor een gratis proefrit of ga naar fietsvoordeshop.nl. Haal alles uit je fiets. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04. Nederland kleurt sinds gisteren grotendeels donkerrood op de nieuwe Europese coronakaart. Dat betekent dat landen extra eisen kunnen stellen aan Nederlandse reizigers. Zo meldde een Duits persbureau gisteren al dat reizigers vanuit Nederland binnenkort waarschijnlijk 5 dagen in quarantaine moeten als ze niet volledig gevaccineerd zijn. Frank Oosdam, directeur bij reiskoepel ANVR, goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht u? Komen er nog meer landen met dit soort extra regels voor Nederlandse reizigers? Ja, dat zou kunnen. Maar het verandert niet aan het, de regels die er nu eigenlijk al zijn. Hè. Het is ook volstrekt in lijn met wat al die landen met elkaar half juni hebben afgesproken. Namelijk dat je met dat bekende coronapaspoort, dus met die QR-code in de hand, gewoon door Europa kunt reizen. Maar dan moet je inderdaad wel volledig gevaccineerd of getest zijn. Ja, of zoals wat Frankrijk deed, ineens zeggen dat die test niet meer dan 24 uur oud mag zijn. Dan scheren ze net een beetje zo net langs de grenzen van die overeenkomsten langs. En dat was natuurlijk niet fijn vorige week. En ik vind dat ook een beetje reiziger pesten. Want binnen 24 uur. En dan met name ook het gebrek aan lead time. Want ook al die landen hebben afgesproken dat ze in ieder geval ons en de reiziger vakantieganger 24 uur de tijd geven. Ja, dan stel je iemand voor grote uitdagingen. Ja. Maar over het algemeen moet ik zeggen, als je kijkt naar het verschil tussen rood en donkerrood. We zijn de coronabrandhaard van Europa geworden. En dus kunnen landen extra eisen stellen. Maar ik verwacht niet dat er hele dramatische, draconische maatregelen worden genomen. Want dat hebben ze gewoon niet afgesproken. Gisteren maakte Sunweb bekend dat klanten vanaf 4 augustus zelf kunnen bepalen of ze naar Oranje reisbestemming willen reizen. En daarmee volgt ook de reisorganisatie uw advies van de ANVR. Ja. Waarom wilt u dat klanten zelf kunnen kiezen? Wat Oranje betekent officieel alleen noodzakelijke reizen. Nee, klopt. Kijk, die reisadviezen zijn ooit in het leven geroepen om de mate van veiligheid op een bepaalde bestemming af te geven. En we hebben heel goed overlegd met Buitenlandse Zaken en ook steeds gezegd van, joh, als we ervoor willen zorgen dat reisadviezen ook in de toekomst houdbaar zijn en geloofwaardig zijn, dan moeten we nu die reisadviezen op een andere manier gestalte geven. Want niemand kan mij uitleggen waarom je nu wel ongetest en ongevaccineerd naar een donkerrode bestemming als de Veluwe kan, of naar de Tilburgse kermis, en dat ik niet getest en gevaccineerd, maar dan niet naar een donker of naar een oranje bestemming als bijvoorbeeld Portugal of Spanje te gaan. Dus die corona past niet meer zo precies in die reisadviezen. Dus hebben we gezegd, als de klant dat wil, als het land aangeeft dat ze graag toeristen willen, dus geen beperkingen oplegt, als de touroperator denkt, de reisorganisatie denkt dat die kan uitvoeren, nou waarom zou je dan niet gaan? Want we zijn met elkaar veel meer gevaccineerd of getest En dan is er op zich ook niet zoveel reden om niet te gaan. Ja, en de verzekeraar? Ja, dat is wel een goede, ja, de verzekeraar. Dus ook het advies is ook natuurlijk, en dat zullen reisorganisaties zeker doen, om de mensen erop aan te dringen dat ze in ieder geval even de polissen nakijken. Het is ook zo dat de meeste verzekeraars... je hebt ook een zorgverzekering, dus als je daar een been breekt, dan wordt dat natuurlijk ook wel vergoed. Maar je moet zeker even checken. Want er zitten wel addertjes onder het gras. Want bijvoorbeeld een been breken, dat wordt dan via je eigen zorgverzekering alleen betaald tot wat het hier kost. Als je naar een land gaat waar dat veel duurder is, ben je dat gewoon kwijt. En annulering, hoe zit dat? Annulering? Dat deed sowieso niet. Hè. Annulering vergoed je sowieso niet. Maar wat heel belangrijk is... Lees ik, bij Sunweb bijvoorbeeld. Als je annuleert daar, omdat je bijvoorbeeld naar Oranje Gebied gaat, maar je bent daarvoor positief getest, dan zeggen ze, dan betalen we niet. Dan is het voor op eigen risico, want u had eigenlijk toch niet gemogen, zegt Centraal Beheer dan. Nee, want u bent... u gaat naar Oranje Gebied. Dus zijn mensen zich wel... wel genoeg bewust van het risico wat er toch aan vast zit. Moeten ze inderdaad niet nog beter worden gewezen op die verzekering? Door u ook? Dat doen we sowieso. Wij doen het sowieso. Niemand gaat ook tegen zijn wil in. Hè, want die mensen kunnen altijd omboeken of annuleren als ze dat willen. En daarbij is, we gaan nu al individueel... want dat wij dat nu gaan doen is nieuw. Maar we gaan individueel... er zijn de afgelopen maanden heel veel vliegtuigen naar Oranje Gebieden gaan met mensen die onder het mom van noodzakelijke reizen op vakantie gingen. En die zijn zich daar ook niet van bewust. Dus ja, het is inderdaad een verantwoordelijkheid van reisorganisaties om de mensen daarover goed voor te lichten. Dat gebeurt ook. Maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om te kijken of de polis zaken dekt. Het mooie is dat bestemmingen daarop inspelen. Hè, die bijvoorbeeld een land als Turkije, die bieden dat zelf aan. Die mocht je in quarantaine moeten. Mocht in quarantaine gaan, dan vergoedt Turkije dat. En er zijn er meerdere bestemmingen. Dat hoef je dan niet bij je verzekeraar te doen. Inderdaad wel. Wat zegt u? Dat hoeft dan niet bij de verzekeraar, want die vergoedt dat niet. Maar dat vergoedt het land dan zelf. En dat zal voornamelijk zijn door de echte vakantielanden. Die zullen dat sneller doen dan een land waar minder mensen naartoe komen. Nee, dat is helemaal waar. Helemaal waar. Dank, Frank Oostdam, directeur bij de ANVR. Naar Suriname dan, want verantwoordelijken van de decembermoorden uit 1982 komen definitief niet in aanmerking voor amnestie. Ze kunnen dus niet vrijuit gaan. Dat heeft het Constitutioneel Hof bepaald. Een van de veroordeelden is ex-president Desi Bouterse. Hij kreeg bij verstek 20 jaar cel opgelegd. Correspondent Nina Jurna, hoe is het Hof tot dit oordeel gekomen? Nou, het Hof dat is pas overigens in afgelopen mei benoemd. Suriname had niet eerder een constitutioneel hof. En dat is dus vrij jong. Nou, zij hebben opnieuw die amnestiewet getoetst aan de grondwet van Suriname. En gekeken ook naar de internationale mensenrechtenverdragen die Suriname heeft. Ja, en zij zijn donderdag tot de conclusie gekomen dat die amnestiewet uit 2012 dus in strijd is met de grondwet en met die internationale mensenverdragen. En zij hebben het dus afgekeurd. En dat betekent dat er definitief geen amnestie voor onder meer ook oud-president Bouterse verleend kan worden. Ah, hoe reageren de nabestaanden? Nou, die zijn opgelucht. Die zeiden, ik heb gisteren een aantal gesproken. Ze zeiden van, dit is echt een teken dat de rechtsstaat overeind staat. En dat die ook verankerd is in de samenleving. En ze zeiden erbij, het is eigenlijk goed nieuws voor de hele samenleving. Niet alleen voor ons. Dus ja, die zijn opgelucht. Ja, het heeft dus gevolgen voor ook ex-president Desi Bouterse. Heeft hij al gereageerd? Nee, er is vanuit de NDP en ook vanuit Bouterse zelf nog niet gereageerd. De NDP, zijn partij, die hadden dit verzoek eigenlijk neergelegd bij dat constitutioneel hof. Om dus te toetsen of die amnestiewet die zij in 2012 destijds met het parlement hebben aangenomen, of die dus geldig was. En hebben ze ook behoorlijk achteraan gezeten. Ik denk dat ze teleurgesteld zijn met deze uitspraak, maar ze hebben nog niet officieel gereageerd. Is hiermee nu de zaak rond de decembermoorden definitief afgesloten? Zeker niet, want dit geldt eigenlijk alleen voor de amnestie. De zaak loopt nog steeds. Binnenkort start het hoger beroep, wat Bouterse heeft aangetekend. Omdat het nu COVID-crisis is, zijn ook de rechtbanken in Suriname dicht. naar verwachting mogelijk eind van deze maand en anders begin volgende maand zullen die zo langzamerhand weer opengaan, is de verwachting. En dan moeten we afwachten wanneer deze zaak op de rol komt te staan, dat hoge beroep. En dat zal dan van start gaan. Maar dit gaat puur om de amnestie. Hè, de kans op een amnestieverlening is hiermee dus wel van de baan. Maar de zaak loopt nog en het hoge beroep moet gaan beginnen. Aldus correspondent Nina Jurna. Het is 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Gaat er een kloof ontstaan tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden? Bij sommige bedrijven in de Verenigde Staten krijgen medewerkers die niet gevaccineerd zijn geen toegang meer tot het kantoor. En deze Amerikaanse influencer trekt op social media er flink over van stof, flink van stof. You're free to not get the vaccine or test for COVID, but you're not free to hang out with the rest of us if you make that choice. We're not limiting your freedom. We're limiting your access. And if you don't like that, then get a vaccine or a negative COVID test. We don't want more variants or more dead people just because you refuse to be a team player. So, vive la France! Let's do what they've done. Ja, in Frankrijk gelden voortaan strikte regels. Klanten, inclusief toeristen die bijvoorbeeld een museum binnengaan zonder vaccinatie of testbewijs, kunnen een flinke boete krijgen. Gaan we zo'n tweedeling ook in Nederland zien? Gezondheidsfilosoof Roland Pierik kan zich dat wel voorstellen. Zo stelde hij in Nieuwsuur. Nou, je zou kunnen zeggen van dat je mensen die niet gevaccineerd zijn, dat die een aantal dingen niet meer mogen die andere mensen wel mogen. Zoals? Bijvoorbeeld naar de nachtclub, naar festivals, naar discotheek, misschien naar restaurants. Dan hebben ze nog steeds de vrijheid om niet te vaccineren. Alleen in bepaalde plekken waar ze heel andere mensen kunnen besmetten, mogen ze niet meer naar binnen. Bij Langs de Lijn en Omstreken sprak schaatser Mark Tuitert naar aanleiding van een nieuw boek over de periode in zijn carrière dat hij mentaal en fysiek volledig instortte. Hij was een 20-jarig aanstormend talent en deed niets anders dan trainen. Het was bijna een soort blinde bewijsdrang. Ik viel een jaar eerder op het Europees kampioenschap. Stond op het punt de jongste Europees kampioen ooit te worden. En ik wilde eigenlijk revanche, druk op mijn schouders. Ik woonde nog thuis als zoon van mijn ouders die in vechtscheiding lagen. Dus ik vluchtte eigenlijk en het enige wat ik kon controleren, dat was nog harder trainen voor de Olympische Spelen in 2002. En nou ja, de hele winter heb ik ziek op de bank gelegen. De spelen voor de televisie moeten zien en eigenlijk mezelf uitgeschakeld. Daarna ging hij bij zichzelf te raden en kwam zo uit bij de oude Griekse filosofie van de Stoïcijnen. In zijn boek Drive heeft hij 10 Stoïcijnse levenslessen beschreven. Wat de Stoïcijnen eigenlijk zeggen is: het goede leven bestaat niet zozeer uit externe resultaten, een Olympisch gouden medaille of rijk worden, et cetera, et cetera. Wat goed is, is goed leven in Stoïcijnse zin. En dat is meer de keuzes, de acties die je zelf onderneemt. Dus niet slaaf te worden van alles wat er gebeurt in het leven, de ruis in het leven, maar eigenlijk een stap terug te doen en meer te reflecteren en zelf leiding te nemen over je eigen emoties, je eigen gedachten. Aldus Mark Tuitert, dat was gisteravond op radio en tv. Van de binnenlandse media gaan we naar de buitenlandse media. De reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en Australië is voor 2 maanden gepauzeerd, melden Nieuw-Zeelandse media. Het komt door de relatief snelle verspreiding van de Delta-variant in Australië. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern zei op een persconferentie dat corona is veranderd. It is the government's duty to keep New Zealanders safe from COVID-19. And we continue to believe that the strongest health response is also the strongest economic response. COVID has changed, and so we must. It's on that basis that the Director General of Health has recommended and Cabinet has agreed to suspend quarantine-free travel with Australia. De Nieuw-Zeelanders die in Australië zitten worden naar huis gehaald. Bij thuiskomst moeten ze nog wel 2 weken in quarantaine. De corona-experts kijken met angst en beven naar de situatie in Indonesië. Dat land kan een voedingsbodem zijn voor nieuwe, misschien wel gevaarlijkere coronavarianten. Daarvoor waarschuwen deskundigen van over de hele wereld, meldt Al Jazeera. In het land worden nu wereldwijd de meeste besmettingen geregistreerd. Gisteren bijna 50.000 nieuwe gevallen. Op dit moment is bijna 1/3 van de tests positief. Daar schrikken experts van. Die zeggen dat nieuwe varianten vaak ontstaan op plekken waar de pandemie niet onder controle is. Er is nu nog geen sprake van een nieuwe variant. In Indonesië gaat vooral de Delta-variant rond. De openbare plekken met meer dan 100 mensen wordt waarschijnlijk verboden terrein voor Israëliërs die niet volledig gevaccineerd zijn. Met dat plan zal de Israëlische premier Bennett vandaag komen, melden Israëlische media. Alleen mensen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn, krijgen toegang. Het is een manier om mensen aan te sporen een vaccinatie te halen. Op dit moment is 56% van de inwoners van Israël volledig gevaccineerd. En bezoekers van het festival Pukkelpop in België moeten zich mogelijk meerdere keren op het festival laten testen. Het festival duurt 4 dagen. De festivalgangers die van tevoren een negatieve PCR-test kunnen laten zien, mogen 2 dagen feest vieren en moeten daarna weer opnieuw testen. En een negatief testbewijs van een sneltest is maar 24 uur geldig, zegt de Belgische minister van Volksgezondheid tegen VTM. Ja, 2 dagen na de PCR-test is natuurlijk de vergunning verlopen. En dan moeten die mensen opnieuw getest worden. En als mensen met een snelle antigeentest zijn binnengekomen, 1 dag nadat die test is afgenomen, is dat ook verlopen. Moeten de mensen opnieuw getest worden. Het is trouwens nog de vraag of Pukkelpop wel doorgaat, want gisteren werd tijdelijk gestopt met de opbouw en de ticketverkoop. Over een paar uur beginnen de Olympische Spelen met de openingsceremonie. En vanaf morgen is er dan Radio Olympia, iedere ochtend. Dan ook Erben Wennemars te horen. Erben, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent al een aantal dagen in Tokio. We hebben natuurlijk al veel gehoord, ook over die strenge controles. Weinig bewegingsvrijheid. Hoe ga jij daarmee om? Nou, om heel eerlijk te zijn, best wel goed volgens mij. Natuurlijk zijn er hele strenge controles. Maar de mensen zijn aardig, de mensen zijn geduldig. En als je gewoon aan de regels houdt, dan is het valt eigenlijk wel mee. Je moet iedere dag even een buisje volspoegen. Dan moet je dan ergens inleveren. Dat zijn de eerste 3 dagen. Je moet iedere dag een vragenlijstje invullen. Dat kost je 2 minuutjes. Alleen iedere dag mag je maar 15 minuutjes mag je eventjes je hotel uit. Dat betekent dus 15 minuten eventjes op straat lopen, even naar een winkel toe. Maar je mag wel gewoon naar alle events gaan. Alleen dan moet je van tevoren gewoon goed aanmelden. Dus ja, en je komt hier voor de Spelen. Je komt hier niet om hier gewoon op je hotelkamer te zitten. Dus als je het gewoon goed regelt en de mensen zijn hier heel erg behulpzaam. Ja, dan is het wel gewoon te doen. Het valt mij mee eigenlijk. Oké, nou dat was goed om te horen. Ja. En dan ook nog eens een keer. Ja, nou ja, en zeker als het dan ook nog begint vandaag is het dubbel fijn, denk ik. Want dan kunnen we echt het gaan hebben over de zaken. Dan is die openingsceremonie, die voorzie jij ook van commentaar. Is al een beetje duidelijk voor jou ook hoe die gaat verlopen? Wat we kunnen gaan zien en horen? Nou, de rehearsals zijn natuurlijk al geweest. Het zal wat sober zijn. Ik zit daar samen met Ed van der Bent. En die is al dagenlang in voorbereiding. En die houdt echt van de openingsceremonie. En die vindt het eigenlijk allemaal mooi. Er zal wel aandacht zijn voor corona. Maar zo'n openingsceremonie die duurt 3,5 uur. Hè? Dus ben jij gegaan ook toen? Daarvan, bij de winterspelen? Ik ben 3 keer naar de Spelen gegaan. Ja? 1 keer mocht ik niet, 1 keer wilde ik niet en 1 keer wilde ik heel graag. Maar ik kan me nu wel voorstellen dat atleten er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. En die openingsceremonie die duurt dus 3,5 uur. Maar 2 uur daarvan, 2 uur lang kijken wij alleen maar naar dat er landen binnenlopen. 200. Maar dan moet dat nu toch veel sneller gaan? NOC's lopen binnen. Dat moet toch veel sneller gaan? Dat zou toch nu veel sneller moeten gaan dan zoveel sporters afmaken? Reken maar uit. 200 landen of 200 NOC's die gewoon binnenlopen. Die hebben allemaal een vlag. Die willen allemaal eventjes in beeld zijn. Als je 200 keer een minuutje doet, dan ben je al bij drie keer verder. Dus het kost gewoon tijd. En dat is natuurlijk, hoort natuurlijk ook wel bij de Olympische Spelen. Het is ook wel afvragen van of dat nog wel bij de moderne Olympische Spelen hoort, waarbij mensen toch maar een korte aandachtspannen hebben. Wat ga jij verder voor Radio Olympia doen? Ja, ik ga iedere ochtend eventjes met jullie inbellen. En dan ga ik de dag eventjes doornemen. Ga ik vertellen wat ik hier allemaal meemaak. En gedurende de dag komen een aantal updates maken. En aan het einde van de dag vertel ik hoe dan de Olympische dag was. En ik zal gewoon ergens heen gaan. Bijvoorbeeld, ik ga naar Bas Verweilen. Dat weet ik al, want dit zijn zijn 4e Olympische Spelen. Misschien ook wel zijn laatste. Hoe gaat hij dat beleven? Daar kijk ik allemaal heel erg naar uit. Vandaag zit ik bijvoorbeeld bij het roeien al. Het roeien is vandaag al gewoon begonnen. Ja. Dus de Olympische Spelen moeten nog starten, maar de Nederlandse roeiers zijn allemaal al in actie geweest. En hoe ging het? We doen het fantastisch hier. Ja, ging het goed? Ja, het ging echt heel goed. Dat is ook mooi. Op deze dag kan eigenlijk bij het roeien, je leert ook gewoon heel veel als je dan op zo'n event bent. Je kunt die vandaag alleen maar winnen. Dus alle boten die het water ingaan, of je plaatst je voor de volgende ronde. Maar als je je niet plaatst, geen probleem, ga je gewoon naar de herkansing. Oh. Dus eigenlijk waren er vandaag alleen maar blije gezichten. Want 5 van de 6 boten zijn meteen al doorgegaan naar de volgende ronde. En sommige boten ook al gewoon direct door naar de finale. Dus Nederland doet het echt supergoed hier op de eerste dag van de Olympische Spelen. Nou, dat is goed om te horen. En dus elke ochtend Erben erbij, heet het Erben Wennemars. Dank je wel. Ja. En veel plezier ook daar. Dank je wel. Praat ik verder over de Spelen met Tom van het Hek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Nou gaat het natuurlijk ook vooraf altijd over hoeveel medailles gaat Nederland binnenslepen. Dat vinden we zelf heel belangrijk, dat medailleklassement. Kijken we toch graag naar hoe goed doen we het. Kijk eens, zo'n klein land, zo hoog staan we. Wat is de verwachting? Ja, de verwachtingen zijn bovenmatig en is altijd een beetje gevaarlijk. En mede door corona en alles wat dat met zich meebrengt en nog mee kan gaan brengen, zeggen ook de voorspellers, het is lastiger dan ooit. Het record van Nederland staat op Sydney, de Olympische Spelen destijds in 2000. 25 medailles, toen hadden we een aantal individuele gouddelvers, kun je bijna zeggen. Nu is de ploeg veel breder. Er wordt ons het astronomische getal van 48 medailles toegedicht. Dat doet Grace Note, dat is eigenlijk een organisatie die alle data optelt van alle afgelopen jaren, WK's, EK's. Maar je snapt dat doordat de sport bijna een jaar ook heeft stilgelegen, een aantal sporten, het ook in dat opzicht moeilijker is dan ooit. 48 kan je je nauwelijks voorstellen. Ik in ieder geval niet. Zesde plek zou dat opleveren op de medaillespiegel. Dat is zeg maar de voorspelling het gaat van het, alle mensen. Om die gouden medailles, die tellen toch in die spiegel gewoon het zwaarst? Tellen het zwaarst. Dat zouden er 16 moeten worden. En dan 14 zilver en 18 brons. Dat is maar goed, om een voorbeeld te geven, Epke Zonderland wordt een medaille toegedicht. Nou, we hebben hem zelf gehoord de afgelopen dagen. Die is toch echt niet in de vorm dat hij denkt dat hij een medaille kan halen. Nee. De handbalvrouwen wordt een hele hoge medaille toegedicht. Dat is een WK van 2019. Die maken ook een iets minder indruk de laatste tijd. Anderzijds zullen er ook weer hele onverwachte medailles komen. Laten we het erop houden dat het er naar uitziet dat Nederland toch wel echt zijn medaillerecord kan gaan verbreken van die 25. En in een aantal sporten toch echt heel goed zou kunnen gaan scoren, zeg maar. Hoe wordt het dat er geen supporters op de tribune zitten? Wat doet dat met ze? Je hebt met ze natuurlijk ook coach geweest, de bondscoach. Dus je hebt ook de spelen en de grote toernooien gezien. Hoe belangrijk dat publiek is. Ja, het is natuurlijk toch altijd een soort hoogtepunt ook in zo'n Olympisch stadion te mogen spelen met al die mensen en al die mensen uit die verschillende landen. Dus die hele Olympische sfeer, die doet wel wat met sporters. Tegenwoordig leren ze allemaal op de cursus om uit te leggen, ik ben gefocust, het maakt mij niet uit. Hè. Dat is ook wel wat je het meeste hoort. Maar dat is natuurlijk wel enigszins het ideaalbeeld. Maar er zijn sporters die ze echt zullen missen. Er zullen ook sporters zijn die blij zullen zijn dat er geen publiek is, want iedereen heeft daar toch een verschillende manier van omgang mee. Het maakt wedstrijden anders. Uiteindelijk zullen gewoon de beste sporters ook wel goed winnen. Het hoort juist ook wel bij de absolute topsporter om met deze omstandigheden goed om te kunnen gaan. Want dat is juist ook iets wat sport enorm leert aan mensen. Je niet te veel alleen op één manier voorbereiden. Boek van Mark Tuitert, gisteravond mocht ik hem interviewen, is daar in dat opzicht ook heel erg leuk in over omgaan met omstandigheden. Dus uiteindelijk zullen de grote sporters gewoon naar voren komen. Maar het doet als totaal wel wat af aan de spelen. En er zullen ook absoluut sporters zijn die ze echt zullen missen, dat publiek. Ja, ik moet denken aan voor mij het hoogspringen. Hè, toch? Dat wordt altijd geklapt door het publiek om ze een beetje op gang te brengen. Ja, er zijn mensen die daar hele rituelen bij hebben. Dat klopt, bij de atletiek. Er zijn ook een aantal andere sporten waar natuurlijk mensen toch gewoon... En de Japanners zullen ook gewoon het echte thuisvoordeel wat een normaal het land heeft. Ja, Japan wordt natuurlijk ook heel veel sporten en ook heel veel medailles toegedicht. Maar goed, ook die zullen hun supporters missen. Het is natuurlijk wel zo, iedereen missen. Dus in die zin zijn de omstandigheden weer gelijk. Ja, gelijk. Maar het maakt het hele evenement toch wel gevoelsmatig ook om te verslaan en naar te kijken, denk ik anders. Maar goed, we zijn begonnen in ieder geval vannacht, dus laten we daar maar blij om zijn. En waar kijk je het meest naar uit? Ja, ik vind zelf, we horen bij die mensen die de Olympische Spelen echt omarmen. Omdat ik juist ook sporten waar ik normaal nooit naar kijk, ineens 2 weken lang helemaal ga volgen. Ik vind dat geweldig. Handboogschieten is ook begonnen vannacht bijvoorbeeld. Een voorbeeld waar ik door de jaren heen ben. Ik moet eerlijk in niet zo volg. Maar als ik, waar ik het allermeest mee op verheug is Femke Bol. Onze atleet op de 400 meter hoorde. Als ik er toch iemand moet uitpikken. Ja. Omdat zij met reuzensprongen naar voren is gekomen het afgelopen jaar. Maar vooral omdat zij zo ontwapenend is ook in haar hele manier van benaderen van de sport. En omdat zij zo ontzettend veel plezier uitstraalt. En ze zegt ook, ik loop over de horde en niet vlak, omdat het mooiste wat er is over die horde zweven. Nou, dat is zeg maar haar adagium. Ik ga haar volgen. Ik zet haar in op een medaille. Veel mensen zeggen, ja, het zijn haar eerste spelen. Moeten we allemaal nog maar zien, et cetera. Maar ik ga haar volgen en ik ben echt een groot fan van haar. Dat mag ik geloof ik niet zijn, want je moet onafhankelijk zijn. Maar bij Femke Bol verlies ik dat even. We mogen altijd één joker inzetten. Ja, precies. Die mag ik inzetten. Voor jou is dat Femke Bol. We gaan het gezien en horen. Tom, dank je wel. Ik

Nee, dat klopt. En dat grijze weer heb je niet alleen in Hilversum, maar ook in het hele noorden van het land. En inmiddels is het bij mij in het midden van het land ook bewolkt geraakt. Alleen in het zuiden is het nog zonnig. Die wolken die kunnen nog iets verder komen, maar dan beginnen ze ook langzaam op te lossen. En dat zal in de loop van de ochtend als eerste gebeuren in het midden van het land en geleidelijk aan ook in het noorden. Dan hebben we uiteindelijk vanmiddag best wel wat zon. Het meeste in het zuiden, in het noorden dus wat vaker wolken. Het blijft droog, het wordt 20 graden in het uiterste noorden van het land en plaatselijk nog 25 in het zuidoosten. En je waarschuwde gisteren al, er zit een omslag aan te komen. Ja, inderdaad, morgen wordt het wel wat warmer, maar het is ook broeierig. Het wordt in het zuiden zo'n 3 of 24 graden. Dat komt omdat daar de dag al met vrij veel bewolking begint. En in de loop van de ochtend kunnen daar de eerste onweersbuien zich ook aandienen. In het midden en noorden breekt af en toe de zon nog door. Zeker in de ochtend, dan loopt het kwik op naar 25 graden of iets meer. En volgen later op de dag ook daar enkele regen- en onweersbuien. Ja, en dan zijn we in een wisselvallige periode aangeland. Want zondag is de ochtend op veel plaatsen nog wel droog met wat zon. Maar in de middag komen verspreid over het land stevige regen- en onweersbuien voor. En in de avond begint het dan langzaamaan weer wat droger te worden. De meeste buien de komende dagen, dus vanaf morgen, steeds op het warmste moment van de dag. En dat is dus ergens in de middag. De ochtenden zijn vaak wel redelijk oké. En in de avond klaart het dan ook langzaam weer op. Ja, en dat wisselvallige weer houden we de hele volgende week vast met iets lagere temperaturen dan in het weekend, zo'n 22 graden. Tot over een uur weer, Marco. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Gaat jouw hart ook altijd sneller kloppen van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel nieuwe onweerstaanbare deals. Zoals luiers, billendoekjes en andere artikelen van Pampers met tot 50% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. 7:05. De schade in Duitsland na de overstromingen is groot. U verwacht wordt dat de wederopbouw nog maanden gaat duren en miljarden gaat kosten. Intussen worden nog altijd zeker 170 mensen vermist. Correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, wat wordt er allemaal gedaan nog om die vermisten toch te vinden? Ja, het is inderdaad al een week verder intussen, ruim een week. Maar ze zijn nog steeds aan het zoeken. Al zeggen ze zelf ook wel dat de hoop op het vinden en van overlevenden nog klein is. Maar ze zijn dat gebied nu pas echt, eigenlijk sinds een paar dagen, echt meter voor meter gestructureerd aan het uitkammen. En dat gaat heel langzaam, omdat die puinhopen waar ze doorheen moeten, die zijn echt enorm. Hè. Toen ik er was, zag ik een brug bijvoorbeeld waar echt een enorme soort vuilnisbelt van bomen en auto's en alle puin zo tegenaan was opgehoopt. En ja, daar, door dat soort bergen moeten ze heen. Soms gaat het ook niet. Dus ze zetten er ook speurhonden voor in, bijvoorbeeld. En op sommige plekken zijn ze nog kelders aan het leegpompen nu pas. En daarbij vinden ze dan ook nog slachtoffers. En dat getal van 170, daar zullen ook wel veel van de doden bij zitten die nog niet geïdentificeerd zijn. Want dat zijn er ook nog ongeveer 60. Er was direct al veel kritiek op de overheid. Hè? Hoe kunnen er zoveel slachtoffers vallen? Hoe staat het daarmee? Is er al meer duidelijk over wat er is misgegaan op dat vlak? Ja, we weten wel meer over hoe dat precies is gegaan nu. Er komt wel meer naar buiten. Het is nog steeds niet een heel erg goed overzicht. Maar ja, veel mensen die ik ook heb gesproken daar, die geven aan dat ze of niet, of te laat, of te weinig zijn gewaarschuwd. En wat nu bijvoorbeeld duidelijk is, dat een app die hier speciaal voor dit soort situaties is, de Nina-app heet die, die heeft bijvoorbeeld in Aarweiler, dat gebied waar dat echt het heftigst getroffen is, waar soms het water wel 7 meter hoog stond, die heeft geen enkele waarschuwing afgegeven. Nou ja, ze zijn natuurlijk nu aan het kijken hoe dat kan. Ik heb trouwens, je hoort nu ook wel verhalen van plekken waar wel van tevoren is gewaarschuwd, bijvoorbeeld voor 7 meter, of die mogelijke waterstanden van 7 meter, maar waar mensen het gewoon niet geloofden. Dat ze het zagen en dachten van ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dus toen ze zagen dat het wel echt zo was, toen was het te laat om nog weg te gaan, om nog geëvacueerd te worden. Heeft dit gevolgen voor de verkiezingscampagne die er toch al over 2 maanden aankomt? Ja, het heeft echt wel een groot effect, denk ik. Klimaat was al een heel groot thema bij deze verkiezingen, maar hierdoor is het echt het topthema geworden. Alle belangrijke lijsttrekkers zijn ook meerdere keren in het gebied geweest in de afgelopen week. De meeste wel CDU-kandidaten, Armin Laschet. Maar dat is ook omdat hij minister-president is van Noord-Rijn-Westfalen. De deelstaat die ook heel erg getroffen is. Dus hij is heel veel in beeld. Hij heeft ook een enorme blunder gemaakt. Hij stond namelijk in de achtergrond toen de president Steinmeier een hele serieuze toespraak hield en zijn medeleven uitsprak voor de slachtoffers, stond hij in de achtergrond enorm geintjes te maken, heel uitgebreid te lachen. Nou, dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is een blunder, maar je weet niet hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken op de verkiezingen. Maar het is natuurlijk ook voor de Groenen het topthema nu. Het is hetgeen waar iedereen het nu over heeft en waarvan iedereen zegt, we moeten nu klimaatmaatregelen gaan nemen. Dat is echt waar door alle partijen over gesproken wordt. En bij de Groenen merk je heel erg dat zij juist heel erg op de achtergrond zijn. Hè? Dat ze niet het idee willen wekken dat ze daar een slaatje uit proberen te slaan. En lijsttrekker Annalena Baerbock, die was wel ook in het gebied, maar die heeft daar bijvoorbeeld geen media bij toegelaten, omdat ze niet, die beelden wilden ze niet hebben. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel voor hen, het is hun thema en het gaat voornamelijk daarover. Dus dat is voor hen natuurlijk wel goed. Uiteindelijk zal dat in september wel, denk ik, voor hen wel goed uitpakken. Judith, dankjewel. Correspondent Judith van de Hulsbeek vanuit Berlijn. We gaan weer even naar Matthijs Holtrop. Matthijs, want jij was ook weer naar dat riviergebied, maar dan in Nederland gegaan om te kijken wat daar allemaal te zien en te vinden is ook. Je zei, het wordt een beetje strandjutten. Ja, een beetje strandjutten. Het is natuurlijk een verwoestende rivier gehad en geweest. En ik ben toch heel benieuwd wat die rivier achter heeft gelaten. Nikki Jaspers is boswachter. U heeft volgens mij het gebied al heel wat stukken gezien, hè? Ja, je loopt constant door het gebied om te kijken of je ook geen vervelende dingen vindt. Maar ook de runder houden we in de gaten, maar dan kom je echt van alles tegen. Zoals? Ik zeg eigenlijk de hele tijd wat niet. Maar we komen koelkasten tegen, we komen sloffen van mensen tegen, we komen stukken van auto tegen. Koelboxen, zakjes met uien, van alles. Zijn er ook nog spullen die gevaarlijk zouden kunnen zijn in het gebied? Ja, we vinden heel veel spuiten. Medicijnen van mensen. Dus ja, dat wil je gewoon niet. Je weet niet wat het is. Maar ook gasflessen, van alles. Ja. En kunnen die gasflessen dan nog gevaarlijk zijn? Met die zon is het niet fijn, dus we hebben ze allemaal leeggelaten. Maar we vinden ook olievaten. Dus gewoon niet fijn voor de natuur als die beginnen te lekken. Dus die hebben we als eerste eruit gehaald. Ik zie daar, want we staan op een dijkje, in de verte 300, 400 meter hier vandaan, een vrachtwagen van Defensie rijden. Wat gaat er vandaag gebeuren? Wat Defensie gaat doen, moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet. Ik hoop dat ze ons komen helpen. Maar ze zijn sowieso voor het waterschap in orde te maken. De goal komt hier uit. Dus die moet weer stromen, ook voor het weekend, want het begint te regenen. Dus de waterschap wil graag dat die geul vrij is. En wij zijn bezig met de grootste rotzooi op te ruimen. Dus er is nog een deadline ook? Voor het waterschap wel. En wij willen zo snel mogelijk eigenlijk die grote koelkasten en alles uit het terrein hebben, zodat we volgende week met vrijwilligers aan de slag kunnen. Maar ja, als je hier een koelkast wil weghalen, die til je niet even met je linkerpink op. Dus dan moet je toch met groot vervoer hier het gebied door. Dat is heel zonde natuurlijk. Ja, je ziet ze daar achter ook samen. We zijn met een chauffeur bezig en met een mobiele kraan. Met een grijper erop. De mobiele kraan legt het in de chauffeur. En die rijdt alles weg. We doen alles sorteren. Of proberen we zoveel mogelijk. En vanuit daar worden de containers afgevoerd. Ja, en dan al die dijken, al die uiterwaarden langs. Dat is een monsterklus. Dat is volgens mij ondoenlijk om overal te komen. Ja, we hebben als Staatsbosbeheer nu 300 hectares die we moeten nalopen. Hier ligt bij Itre, heeft zich alles verzameld, ook door de stroming. En daarna gaan wij beginnen met vrijwilligers, maar dat wordt echt een monsterklus. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval inderdaad die plekken waar dan het afval zich ophoopt, hè, de bochtjes van de rivier. Dat is natuurlijk makkelijk schoonmaken, daar gaan we vandaag beginnen. Straks gaan we het gebied in, dan gaan we eens even goed zoeken wat er ligt. En dan ja, ben ik heel benieuwd. Ja, we gaan de kamp gaan lopen. Ja. Dan de sportnieuws, Kirsten. Donnyel Malen lijkt nu echt PSV te gaan verlaten. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International zijn Borussia Dortmund en PSV het nagenoeg eens over een transfer van de aanvaller. Het transfer hangt al lang in de lucht, maar is dus bijna definitief nu. Naar verluid zal Dortmund zo'n 30 miljoen euro betalen voor Malen, die nog tot 2024 onder contract staat in Eindhoven. Ook de Belgische Olympische ploeg heeft de eerste coronabesmetting te pakken. Atleet Jelle Geens is positief getest, meldt de VRT. Geens was nog niet afgereisd naar Tokio, waar hij zondagavond aan de start zou staan van de triathlon. Die wedstrijd moet hij aan zich voorbij laten gaan. De kans bestaat nog wel dat hij mee mag doen aan de gemengde aflossing. Daarvoor moet hij eerst meerdere keren negatief getest zijn. In het sportkatern van het AD staat een portret van de man die straks de Nederlandse vlag mag dragen bij de openingsceremonie. Tjurendi Martina. Hij staat volgens de krant bekend als de altijd opgewekte nationale knuffelbeer. Maar hij heeft ook een serieuze kant. Want zonder een ijzeren discipline zou je als sporter nooit aan 5 Olympische Spelen mee kunnen doen. Nou, toch zal Martina uiteindelijk vooral herinnerd worden vanwege zijn positiviteit, schrijft de krant. Of zoals zijn manager zegt, hij is het medicijn tegen het chagrijn in onze samenleving. En Mark, ik weet dat jij fan bent van Tom Brady. Dus speciaal ook voor jou een bericht over je favoriete American voetbalspeler. Want Brady heeft vannacht zijn 7e Super Bowl ring gekregen. De trofee hadden ze al, maar iedere speler krijgt van het team nog een aandenken in de vorm van een extravagante ring. En voor de uitreiking daarvan was een hele ceremonie opgetuigd. De quarterback van 43 zei daar dat hij na 7 kampioenschappen nog niet klaar is. Want zijn lievelingsring is de volgende. He said, you know what ring is my favorite one? My favorite ring is the next one. Ja. Lekker Amerikaans spektakel dit, hè? Dat zegt hij altijd. En hij heeft 10 vingers, dus er kunnen er nog sowieso 3 bij dan. Ik heb even zo'n ring gegoogeld. Joh. Dat ziet er eigenlijk niet allemaal uit, diamanten. En ik las ook 319 diamanten zitten in deze. Dat meldde ESPN, omdat hij Super Bowl in 31-9 eindigde. Ja, hoe groter, hoe beter. Hè? Dat is altijd in Amerika. Links that I will go to.

Dat was Gary van Pinksteren. Contact nu met Rachid Faizi. Hij is voetbalcoach in Zhengzhou, de hoofdstad van Henan. Goedemorgen, meneer Faizi. Ja, goedemorgen. Wat is de situatie nu bij u? De situatie nu is hier wel redelijk. Ik woon in een wat hoger gelegen wijk. En daar is de overlast deels verdwenen. Alle straten zijn weer begaanbaar. En ja, het gaat allemaal weer de goede kant op. De mensen zijn hun auto's aan het drogen en spullen aan het schoonmaken. En ja, allerlei zaken aan het regelen, zodat het leven weer door kan gaan. Ja. Het is alleen zo dat we nog geen elektra hebben en nog geen water hebben. Althans, niet overal. Nee. Hoe was het die afgelopen 3 dagen? Want er is net zoveel regen gevallen als normaal in een heel jaar. Ja, het was wel redelijk beangstigend, moet ik zeggen. Ik liep eergisteren liep ik terug van mijn accommodatie naar mijn woning. En toen stond ik toch wel even tot mijn middel in het water. En er is een parallel straat die wat lager ligt. En die ook wel, dat is een vierbensweg, die dus behoorlijk breed en groot is. En ja, dat was net een kolkende rivier. En je werd als het ware daar naartoe gezogen. Dus dat was wel even een beetje tricky. We hadden het net over de regenval in Duitsland, dat het mis is gegaan met de waarschuwingssystemen. Hoe was het daar bij u? Hier worden heel veel waarschuwingen uitgezonden via sms. Maar ik heb niet het gevoel dat daar iedereen heel erg op let. Ik had ook niet meteen door dat er een dam door was gebroken en dat het zo ernstig zou worden, moet ik zeggen. Ja. En dat komt omdat bijna een inflatie onderhevig is, dat er zo vaak berichtjes zijn dat het dan meevalt relatief en dat het nu ineens zoveel erger was dan verwacht? Ja, precies dat. Is er al meer duidelijk over het aantal slachtoffers? Wat ik begrepen heb, zouden het er nu 35 zijn. En er zijn ook nog wat mensen onvindbaar. Wat dadelijk echte cijfers gaan worden, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat zal ongetwijfeld nog wel wat hoger liggen. Wat wordt er verwacht voor de komende dagen qua weer? Het is nu weer wat rustiger en in het weekend zou ook weer de zon gaan schijnen. Want voorafgaand was het hier 2-3 weken lang 35 tot 40 graden. Dus dat was wel onverwacht. Ja. Kunt u naar de club toe waar u coach bent? De spelers die zijn terug naar huis, zover mogelijk. Want zoals gezegd, ook op die accommodatie is geen stroom met water en geen elektra. Ik denk dat veel mensen thuis wel wat andere dingen aan hun hoofd hebben als voetballen op dit moment. Wat is dat voor club en wat voor competitie speelt hij? Nou, dus het is niet echt een competitie. Dit is dit zijn geselecteerde spelers tussen de 14 en de 16 jaar die opgeleid worden tot profvoetballer, zeg maar. Hmm. En heeft u daar ook voor gehoord dat er toch ook spelers zijn die mensen missen of nog erger, die al weten dat iemand is omgekomen? Nee, daar heb ik verder gelukkig niks van gehoord. Nou ja, dat is dan in ieder geval goed nieuws voor hen dan. Veel sterkte en hopen dat dan dat het drinkwater en ook elektriciteit op alle plaatsen hersteld wordt. Dank u wel dat u even tijd voor ons had. Rachid Faizi, voetbalcoach dus in die provincie in China, Zhengzhou. Radio 1. Vanmiddag gaat het eindelijk beginnen. De Olympische Spelen in Japan. En dus gaat ook eindelijk beginnen Radio Olympia.

Wat je wel gaat zien, er zijn al opnames van de repetities, zijn de drones. Er worden heel veel drones ingezet. En die gaan allerlei symbolen in de lucht maken. De wereld gaan ze symboliseren. Ja, dat is Japan natuurlijk. Technologie, dat gaat heel veel terugkomen in deze openingsceremonie. Maar het wordt wel een sombere openingsceremonie, waar het positieve dan in ieder geval voor degene die voor de Olympische Spelen aan is, dat die Spelen daadwerkelijk gaan beginnen. Ja, met drones. Ze kunnen geen corona krijgen, maar het is niet heel persoonlijk allemaal. Maar ja, goed, we gaan het zien. En ook weinig sporters trouwens. Hè. Die moeten denken ook, ja, ik wil het risico niet lopen. Dus er zijn er veel minder in het stadion. Dus voor Nederland wel, hè? Die komen wel gewoon. Maar weet jij of ze daar nog tegenop hebben gezien? De Sjurandi, Martina, nou, het zijn er in ieder geval, tenminste, ik weet niet bij Nederland hoeveel het er precies zijn. Maar wat ik andere landen lees, is dat het veel minder sporters zijn dan in andere jaren. Dus die groepen worden gewoon kleiner. Er zijn gewoon mensen die zeggen, nee, ik ga dat niet doen. Ik blijf op mijn hotelkamer zitten. Ik volg het daar wel. Maar ik wil het risico niet lopen dat ik dan hier een besmetting oploop en dat ik dan al die jaren die ik naar deze Spelen heb toegewerkt, dat ik die kan weggooien. Dat was Nick Wouters vanuit Tokio. Vanmiddag dus ook live hier te volgen op deze zender. De openingsceremonie van de Olympische Spelen vanaf 1 uur. Kinderen uit arme gezinnen staan vanaf het moment dat ze geboren worden al op achterstand, blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit. Een onderzoek dat is gedaan om kansenongelijkheid verder in kaart te brengen. Contact met een van de onderzoekers, Bastiaan Ravenstein, universitair docent aan de Erasmus School of Economics. Goedemorgen. Goedemorgen. De kansenongelijkheid in kaart brengen, wat willen jullie dan precies weten? Want er is al best wel wat bekend. Jazeker. Eigenlijk lijkt het natuurlijk heel voor de hand liggend wat we uitzoeken, maar toch ontbreekt er nog een hele hoop bewijs. En daar proberen wij aan bij te dragen. Wij willen weten hoe en wanneer de kansenkloof in Nederland ontstaat. Want we zien dat er natuurlijk grote verschillen zijn als mensen eenmaal volwassen zijn. En we willen weten wanneer dat begint. Begint dat als mensen klaar zijn met een opleiding en een baan gaan zoeken? Dat sommige mensen het moeilijker vinden om een geschikte baan te vinden. Of begint dat al heel vroeg in het leven? Zelfs voor de basisschool, zelfs in de buik van de aanstaande moeder. En met nieuwe data hebben we daar meer inzicht in kunnen geven. En waar zijn jullie dan achter gekomen? Eigenlijk dat die verschillen in Nederland al heel vroeg beginnen. En we hebben gekeken naar gewicht, het hoog gewicht, overgewicht. Het spreken en het begrijpen van taal. En psychische en sociale problemen. En wat we zien eigenlijk is dat alle problemen, dus wat ik net zeg, overgewicht, of het niet kunnen zeggen van een zin van twee woorden op tweejarige leeftijd, of het hebben van een hoog risico op psychische en sociale problemen, dat al eigenlijk vroeg ontstaat. Op de basisschool en de middelbare school is die kans op al die problemen 3 tot 4 keer zo groot voor mensen uit arme ouders met een laag inkomen vergeleken met kinderen met ouders met een hoog inkomen. En er zijn wel allemaal projecten, toch? En instanties om daarbij te helpen. Dat je bijvoorbeeld wat sneller, als dat wordt geconstateerd, bijvoorbeeld op de basisschool, naar de therapeut gaat om het over te hebben. Of geholpen te worden. Ja, we hebben in Nederland eigenlijk een heel bijzonder systeem, de jeugdgezondheidszorg. In heel veel andere landen is dat, voor zover ik kan beoordelen, een stuk minder goed geregeld. Waarbij alle kinderen worden uitgenodigd en bijna alle kinderen worden gezien. Heel vaak, vanaf 4 weken na de geboorte, binnenkort ook van voor de geboorte, en dan door de hele jeugd heen. Want inderdaad, het is zo, als je er vroeg bij bent, dan kan je hopelijk alles nog ombuigen. En dan kan je ervoor zorgen dat kinderen op een mooi pad terechtkomen, waarbij ze niet worden tegengehouden door gebrekkige ontwikkeling of gezondheid. Dus dat gebeurt. Zij meten en wegen en kijken hoe het met kinderen gaat. Ze proberen zelf voorlichting te geven en ze proberen zo snel mogelijk kinderen en hun ouders toe te leiden naar de geschikte hulp. Precies eigenlijk wat je net voorstelt. Bijvoorbeeld naar een logopedist. Ja, exact. Ja. Of naar opvoedondersteuning of dergelijke dingen. Er zijn een aantal programma's die ook bewezen zijn heel goed werken. Zoals voorzorg, waarbij ouders worden geholpen vanaf voor de geboorte tot leeftijd 2. En heel vaak eigenlijk met een verpleegkundige gaan kijken wat er nodig is. Op allerlei vlakken, inkomen, opleiding, opvoedvaardigheden. Dus dat werkt heel goed. Ja, maar niet toch niet goed genoeg, niet alles. Wat het probleem is er toch nog steeds op toch een grote schaal, zegt u. Ja, de vraag is in hoeverre de werkelijkheid maakbaar is. Maar we doen ons best natuurlijk als samenleving. Maar waar ligt dat dan aan? Zijn jullie daarachter gekomen? Waarom zijn deze mogelijkheden, je zegt niet overal, maar op veel plekken wel. En gaat het dan toch mis of worden toch te weinig kinderen geholpen? Nou, ik zie in ieder geval dat, en dat is zeker niet de enige verklaring, het is natuurlijk een probleem zo oud als de mensheid waarschijnlijk, dat die verschillen er zijn. Dus we gaan het misschien onze generatie nog niet oplossen, maar hoop ik wel beter begrijpen en er iets aan doen, hè, voor de mensen die dat willen. Als je vindt dat daar dan wat aan moet gebeuren tenminste. Maar je ziet in Nederland dat heel veel gemeenten eigenlijk zelf ook het wiel moeten uitvinden. En dus een programma dat werkt, niet allemaal inkopen. Dus als je dezelfde problemen hebt, maar per ongeluk in de verkeerde gemeente woont, ja, dan kun je eigenlijk geen aanspraak maken op die hulp waarvan bewezen is dat het werkt. Nou, dat zal sowieso beter moeten dan. Dank u wel, Bastiaan Ravenstein, universitair docent aan de Erasmus School of Economics. We gaan verder naar een overzicht van al het nieuws uit andere media. Kirsten. Ja, ziekenhuizen hebben meer bloed nodig. Er dreigt een tekort omdat de ziekenhuizen veel uitgestelde operaties gaan inhalen. En daarom is er meer bloed nodig dan de afgelopen maanden, schrijft het AD. De bloedbank St. Quinn heeft donoren opgeroepen om extra bloed te geven. Maar daar wordt weinig gehoor aan gegeven door de vakantie- en coronaklachten. De reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en Australië is voor 2 maanden gepauzeerd, melden Nieuw-Zeelandse media. Dat komt door de relatief snelle verspreiding van de Delta-variant in Australië, zei premier Ardern op een persconferentie. It is the government's duty to keep New Zealanders safe from COVID-19. COVID has changed, and so we must. It's on that basis that the Director General of Health has recommended and Cabinet has agreed to suspend quarantine-free travel with Australia. Ze zei dus dat de coronasituatie is veranderd. Nieuw-Zeelanders die in Australië zitten worden naar huis gehaald. De boodschappen worden duurder. Die voorspelling doen analisten in het FD. De prijzen van levensmiddelen stijgen al langer. Maar supermarkten proberen ze nog niet door te rekenen aan de klant. Maar dat is onhoudbaar, zeggen de analisten. Bijna alles is duurder geworden. Van de verpakking tot de belangrijkste grondstoffen en het transport. De openbare plekken met meer dan 100 mensen wordt waarschijnlijk verboden terrein voor Israëliërs die niet volledig gevaccineerd zijn. Volgens Israëlische media gaat premier Bennett dat vandaag bekendmaken. Alleen mensen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn, krijgen toegang. Dus een manier om mensen aan te sporen een vaccinatie te halen. Op dit moment is 56% van de inwoners van Israël volledig gevaccineerd. En er is alweer een forse daling van het aantal autodiefstallen. In de eerste helft van dit jaar werden er 21% minder auto's gestolen vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum voor Voertuigcriminaliteit, schrijft de Telegraaf. Het meest gestolen merk is nog altijd Volkswagen, gevolgd door Toyota en Renault. Meer dan 377 doden vielen er in de afgelopen 2 weken in Zuid-Afrika bij plunderingen en rellen. Die braken uit nadat voormalig president Jacob Zuma werd veroordeeld tot 15 maanden celstraf. Die kreeg hij wegens zijn betrokkenheid bij corruptie tijdens zijn presidentschap. De Zuid-Afrikaanse politie is nu druk bezig met het terughalen van de gestolen spullen. Een reportage van Bram Vermeulen. Politieagenten staan bij grote tijlen vol met nieuwe stofzuigers, televisies, bureaustoelen. Allemaal nog keurig in het plastic gepakt. You just see the plastic wrap. And then we check inside to find this kind of a thing. So you can see, this is a looted stuff. Isn't that we are also looking for the slips? But the slips, they are not where to be found because they ran away. Maar zegt deze agent, Nakana, dat is duidelijk niet gekocht, maar geplunderd bij de plunderingen van de afgelopen week. De politie is groots uitgerukt hier in een van de townships van Durban, een van de armste wijken, waar de krotten gewoon tegen de heuvels opgroeien. Waar nu de spullen in beslag worden genomen. So what do you think about what's going on here? I see police taking goods away. Oh well, I don't understand why. No. You think it's all loot, or is it also stuff that people? I think they're also taking people's stuff that people bought before the looting happened. Oh yeah. Why do you think so? Because I think maybe we do afford things. But it's okay if they're taking things that were looted. Yeah. But if the things that were bought, you know, people lose the slips, their receipts and all. But now it's kind of confusing. De plundering van de afgelopen dagen en de wetteloosheid die daarmee gepaard ging natuurlijk, hebben ook ervoor gezorgd dat heel veel burgers

in eerste instantie voor de sporters, maar voor de hele entourage eromheen is het natuurlijk ook niet leuk. Geen publiek op de tribune, de quarantaineregels die daar gelden. En de voetbalsters die ook aan de bel trokken van ja, dit is echt geen gein meer op deze manier. Juist waarom je eigenlijk, waarom ze zeggen meedoen is belangrijker dan winnen, omdat het ook om het hele evenement en de sfeer gaat, dat is er juist allemaal niet. Nee, nee. Dus de grote huldigingen en ook voor de sporters zelf, maar ook natuurlijk voor de toeschouwers. Ja, ja. Je zult maar toch die reis naar Tokio in gedachten hebben gehad, vorig jaar al. Dan denk je op een gegeven moment, oh, het gaat toch door. En dan toch nog zonder publiek. En dan kun je daar helemaal niet naartoe. Dus ondanks dat, zeiden wij, en toch zijn de Spelen een evenement om naar uit te kijken. Dat wordt de stelling. Vul hem maar in. Er zijn astronomische bedragen meegemoeid. Er mag geen publiek op de tribunes. Er zijn strenge regels. En toch zijn deze Spelen een evenement om naar uit te kijken. Of niet? We willen dat graag horen van onze luisteraars. Bent u erbij betrokken? Had u het idee, ik ga naar Tokio? Er zijn heel wat collega's van de NOS die natuurlijk ook wisten, wij gaan naar Tokio. En die dachten ook nog van, dan zie je ook wat van Japan. Want dat is natuurlijk echt een land wat veel mensen ook een keer willen meemaken. Het is omdat zo'n reis, soort... plan je één keer. Ja, ja, dat is, dat, daar moet je eigenlijk een keer naartoe geweest zijn. Maar ja, die zitten op een hotelkamer, kunnen een kwartiertje naar buiten. Ja, en degenen die hier zitten, die mogen gewoon thuis ook voor de buis kijken. Zie je bijna net zoveel. Ja. 0800 1101 als u mee wilt praten. En als u er wel naar uitkijkt, waar kijkt u dan het meest naar uit? En heeft u zoiets, ach, die hele entourage, het gaat toch uiteindelijk puur om die sportprestaties. Praat mee zometeen. 0800 1101 of de site stand.nl. En toch zijn deze Olympische Spelen een evenement om naar uit te kijken. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Stel dat dan niet uit, maar doe het nu. Om meer ruimte te krijgen en te houden, is je laten vaccineren heel belangrijk. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen de Delta-variant. En voorkomen we samen nieuwe maatregelen. Wil je de prik? Plan dan je prik. Maak nu een afspraak op planjeprik.nl of bel 0800 7070. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 19:15, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten, Kirsten. Een week na de watersnoodramp in Duitsland gaat het zoeken naar doden en vermisten nog altijd door. Inmiddels zijn bijna 170 doden geborgen. Daarvan moet nog zeker de helft geïdentificeerd worden. Meer dan 150 mensen staan nog opgegeven als vermist. Er zijn opnieuw besmettingen geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het organisatiecomité zijn er 19 positieve tests. In 3 gevallen gaat het om atleten. Om wie het precies gaat en of er Nederlanders bij zijn, is niet duidelijk. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Ruim de helft van alle volwassen inwoners van de EU is volledig ingeënt tegen corona. Het zijn zo'n 200 miljoen Europeanen. Blijkt uit de vaccinatie-update van de Europese Commissie. De verschillen tussen EU-lidstaten zijn wel groot. In Malta is 84% volledig gevaccineerd, terwijl dat in Bulgarije nog maar ruim 16% is. Bij rellen in 2 gevangenissen in Ecuador zijn zeker 22 gedetineerden om het leven gekomen. Tientallen gevangenen raakten gewond. Het geweld brak woensdagavond uit en pas een volle dag later keerde de rust terug in de gevangenissen. Vermoedelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. Marco Verhoef bij Weerplaza. Marco, het is hier behoorlijk bewolkt, maar wel droog. Ja, En dat is het in ongeveer de helft van het land, iets meer dan de helft van het land. Het noorden, het midden, het noordwesten ook. En Zeeland, Brabant, delen van Gelderland en Limburg, ja, die hebben gewoon volop zon. En dat blijft ongeveer zo. De wolken trekken nog iets verder naar het zuiden. Maar gaan ook geleidelijk aan oplossen. En dat betekent dat waar het nu bewolkt is, dat in de loop van de dag de zon ook wel gaat doorbreken. Dat zal in het noorden wat langer duren dan in het midden van het land. Maar uiteindelijk ook daar toch wel wat vriendelijke momenten. 20 graden in het noorden en 25 in het zuidoosten. Dat zijn de maximumtemperaturen vandaag. En dan het weekend. Veel mensen hebben al vakantie. Voor anderen begint het. Dan hoop je dat ook met mooi weer te doen. Hoe ziet dat eruit? Ja, zo'n mooie week als we gehad hebben zit er eigenlijk niet in. Want we krijgen te maken met onweersbuien. En dat betekent voor de zaterdag dat het wat broeierig wordt. In het midden en noorden komen die buien pas in de loop van de dag. En kan het plaatselijk nog wel 26, misschien zelfs 27 graden worden. In het zuiden zullen we ze in de loop van de ochtend al zien. Daar gaat de temperatuur dan niet verder komen dan zo'n 23 of 24 graden. Het zijn overigens geen buien die de hele dag duren. Dus het is ook weer niet zo dat we echt helemaal wegregenen. Maar het kunnen best felle exemplaren zijn. Onweer dus is mogelijk en ook hagel. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de zondag. In de ochtend is het zondag meest droog. Dan loopt het kwik op naar 22 tot 25 graden. En ontstaan verspreid over het land regen- en onweersbuien die in de loop van de namiddag en avond dan langzaam weer zullen verdwijnen. De meeste buien richten zich de komende dagen dus op het heetste moment van de dag. En dat zal ergens in de loop van de middag zijn. Marco, dankjewel. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ik kan prima leven zonder Veronica Insight en zonder televisie. Ik kan alleen niet leven zonder de blues. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. 8:30. Consumenten gaan meer betalen voor hun dagelijkse boodschappen, schrijft het Financiële Dagblad. Producenten als Unilever lopen tegen zulke hoge stijgingen van hun kosten aan, zeggen ze, dat ze die gaan doorberekenen aan de supermarkten. En die hebben op termijn ook geen andere keus. Een deel zal uiteindelijk voor rekening van de consument zijn. Tom Ophijkens van de economieredactie. Zij zeggen dus die kosten stijgen. Hoe komt dat? Waar komen die kosten vandaan? Ja, dat is echt heel erg breed. Zuivel, suiker, granen, olie. Eigenlijk kan ze gek niet bedenken of het is de afgelopen half jaar een stuk duurder vergeleken met een half jaar van 2020, het eerste half jaar. VN die hebben een index waarin ze de voedselprijs bijhouden. Die was in mei 40% hoger dan een jaar eerder. Nou, Ellen Job, de CEO van Unilever, die zei gisteren dat palmolie zelfs 70% duurder is. Nou, er zitten heel veel producten van pindakaas tot shampoo. En dan heb je nog de verpakkingen. Die zijn ook een stuk duurder. Zijn vaak van plastic natuurlijk. Er zit olie in. Olieprijs is hoog. En je hebt het vervoer in containers. Dat gaat natuurlijk de hele wereld over, al die producten. En dat is ook een stuk duurder geworden. Dus ja, los van elkaar zijn het allemaal zaken die een klein deel van de prijs uitmaken. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan lopen de kosten dus wel stevig op. Je noemt olie dus als reden. Dus daardoor brandstof duurder en bijvoorbeeld plastic. Maar, ja. Maar ook andere oorzaken nog waardoor die kosten zo hoger zijn? Nou ja, de granen, de suiker, de zuivel, dat is zijn deels zijn ook de oogsten mislukt of zijn er andere redenen dat is niet bekend. Want er zou een reden moeten zijn of oorzaak waardoor die prijzen dus hoger zijn geworden. Ja, nou ja, door corona zijn er wel ook een hoop supply chains, zoals dat heet, verstoord geraakt. Hè. Daar zit het ook voor een deel in. Maar of de exacte reden van suikerstijgingen in de prijs, die heb ik nu zo direct nee, niet snap paraat. Maar het valt wel op dat er dus zo verschillende dat het heel breed is. Ja, ja dat ja. Het zo breed is. En ja, dat gaan we dus terugzien in de supermarkt. Ja, op termijn. Supermarkten zeggen nu nog tegen de krant, in ieder geval Jumbo hebben ze gesproken, en Vomar, dat ze dit nog niet doorberekenen. Maar de prijs ligt natuurlijk ook erg gevoelig, hè, in de supermarktbranche. Ja. Veel concurrentie is eigenlijk constant dus een spel daartussen. En wat ook meespeelt is dat het iets langer duurt, is dat er tussen die wereldmarkt waar op granen of suiker worden verhandeld en dus een brood of een pak koekjes in het schap, zitten een hoop schakels. Dat zegt Thijs Geijer, die voor ING de voedselmarkt volgt. En tussen iedere schakel die ze moeten onderhandelen van als er een bepaalde prijsstijging is, hoe dat dan weer doorkomt in de uiteindelijke verkoopprijzen. En hoe dat dus uiteindelijk wordt doorgegeven richting de supermarkt. En ook die zullen moeten bepalen van gaan we daar dan mee volledig in mee of doen we de prijs nog even gelijk houden vanwege de concurrentie. Ja, dan heb je andere opties nodig. Ja, dan is het misschien erg. De producenten die hebben ook nog andere opties dan de prijs doorberekenen. Daar zal ik mee beginnen. Ja, die kunnen nog wat sleutelen in naar wat ze precies in hun producten stoppen. Maar omdat zoveel de grondstoffen, zeg maar. Maar omdat zoveel grondstoffen dus duurder worden, ja, denk ik dat de opties daarin toch vrij beperkt zijn. Maar ze kunnen ook kijken naar de hoeveelheid. Wat stop je in een verpakking? En dan is de prijs dus misschien wel gelijk, maar krijg je dus minder voor je geld. Okay. Sommige producten staat het heel erg vast. Maar voor andere producten, denk aan koekjes bijvoorbeeld. Daar kun je nog wel wat variëren met het aantal koekjes dat in een verpakking zit. Of je biedt juist een grotere verpakking aan tegen weer een andere prijs. Zodat je het eigenlijk op die manier wel erin versleutelt, maar dat het minder zichtbaar is voor een consument en dat hij dus dat ook minder snel zal merken. Wil hem vertellen. Ja, goed opletten inderdaad. Ja, ja. Hoeveel koekjes er in een pak zitten. Dat is verstandig dus, denk ik. Ja, de supermarkten die hebben, ja, die moeten dus inderdaad of prijzen ook gaan doorberekenen op een gegeven moment, als ze tenminste hetzelfde geld willen blijven verdienen, hè, de marges in stand willen houden. Ja. Maar ze hebben ook nog een andere optie. Die zullen zoveel mogelijk proberen om dat natuurlijk zo onopvallend mogelijk te doen, zegt Geijer. En dan kijk je niet naar producten die consumenten dagelijks kopen. Hè, brood, bananen, melk, dat zijn producten waar consumenten redelijk goed beeld van hebben van hoeveel het kost. Ja, ja. Maar dan worden juist de producten wat duurder die je minder vaak koopt. Hè, waarvan je dus eigenlijk ook niet precies weet hoeveel het kost. En dan wordt het recht getrokken wat die bananen dan misschien in prijs zeggen. Dan pakken ze dan. We hebben de bananen verliezen en dan wat winst op de wasmiddelen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Tom Rijkens, dankjewel. We gaan het in de gaten houden. Tom is van de economie-redactie. Wij gaan naar verslaggever Matthijs Holtrop al de hele ochtend in Zuid-Limburg bij Itteren aan de Maas, waar vandaag ook weer verder wordt gegaan met het opruimen van al dat afval na de overstromingen. Matthijs, wat ben je allemaal al tegengekomen? Nou, hier op de dijk waar ik dan waar alle spullen worden verzameld. Luister maar. Banden, ja. Olievaten, gasflessen liggen hier al. En dan daar nog een stapel koelkasten. En dat zijn er een stuk of 10. En zit daar eigenlijk nog wat in? Volgens mij is er alleen een plasje water, een paar takken. Deze zijn allemaal leeg. Maar we vinden ook gewoon in het gebied gewoon nog echt volle. Van die Amerikaanse met die sluiting. Die zijn nog gewoon vol. Er ligt gewoon nog te sla. En de maling en alles nog erin. Ja. Nikke Jaspers, boswachter. Moet er allemaal uit? Ja, dit moet nu echt zo snel mogelijk eruit. Voordat het allemaal begint te lekken. Ook die olievaat waar je net tegenaan trapte. Dat moet gewoon uit het gebied. Maar ook voordat het allemaal weer het groen wordt. En de brandnetels en alles. Het groen er doorheen komt, moet het weg. Laten we een beetje richting de waterkant lopen. Want dan hebben we zicht over de uiterwaarden. Waar dus die gigantische rommel ligt. En daarvoor een shovel. Die moet alles bij elkaar maar gaan rapen. Op sommige punten beginnen we gewoon alles maar bij elkaar te duwen. Daar kijken we ook niet van wat kan blijven liggen en wat niet. Want er ligt tussen het hout allemaal kleine plastic, kleine spuiten. Dat halen we gewoon allemaal weg. Maar hier gaan wij tussen de rotzooi en tussen beplanting alles weghalen. En dan laten we het houtig materiaal laten liggen. Want als je hier zo over de uiterwaarden heen kijkt, zie je bijna aan elk takje wel een heel klein stukje plastic hangen. Alsof het in bloei staat met plastic, wrang gezegd. Ja, zo ziet het er nu uit. Want ik zeg, net als voor mij de eerste keer ook nu dat ik hier loop. Want het water is in het zakken. Maar als ik dit zo zie, dan hebben we eigenlijk een hele klus te doen. Ja, en je ziet daar bovenop wat water gestaan heeft. Daar liggen de ijskasten, koelboxen. Er ligt nog van alles, een krukje zie ik. Zullen we er even heen lopen? Ja. Ja, dit vinden wij hier op deze strook achter Itteren, zeg maar op een kilometer. Deze hoort hier? Een blok beton? Nee. Maar die krijg je ook gewoon niet met vrijwilligers opgepakt. Dit is, dit is denk ik 70 bij 80 bij 50 of zo. Echt een blok beton. Ja. Dat krijg je inderdaad echt niet weg. Nee. Dus ik ben heel blij met de aannemer die hier nu bezig is. Met een kraan. Dat hij dit gaat oppakken. Wat is niet te doen? Hier isolatiemateriaal tussen takjes. Ja. Een dop van een flesje. Sowieso petflessen. Nou, die kunnen we vast bij elkaar leggen. Piepschuim. Leuk setje. Oh ja, een oude stoel met een tafel eraan vast. Ja, eigenlijk is het een tete-a-tete, noemen ze dat, volgens mij. Maar wat geen tete-a-tete meer is. Dus dat komt allemaal van tuinen, van mensen. En dat is eigenlijk het erge ook. Het is gewoon huisraad. Het is gewoon voor mensen die anders kwijt zijn wat hier gewoon ligt. En dit is geen dumping meer. Het is geen dumping meer, zegt u. Nee, dit is stuurbekrachtigingsvloeistof. Ja. Ja. Ja, de inhoud is weg natuurlijk, hè? Ja, alleen, we vinden ook soms wel nog eens wel wat volle. En wat we ook vinden, zijn die verpakkingen dan zonder etiket. Nu weet je gewoon niet wat erin zit. En dat kan gevaarlijk zijn als je niet weet wat erin zit. Dus dat lopen we ook allemaal na als Staatsbosbeheer. En dan kan je soms een gelukje hebben dat je een kliko vindt. Want daar kan je mooi alles in verzamelen. Ja, je ziet hier ook hoe ze hier bezig zijn. De kliko wordt echt gewoon gebruikt voor de rotzooi nu in te doen en om te keepen. En nog iets praktisch. Ik hoorde net iemand vragen naar, hebben jullie die big bags nog? Oftewel, die gigantische zandzakken van een kubieke vierkante meter. Daar kan je ook een hoop afval in kwijt. Ja, en dat is zeker ook handig met de shovel of met een kraantje. Die kan het mooi oppakken en dan in de container gooien. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die ondervind je als je bezig bent. Van, oh, dat is handig, dat is handig. Zo worden we steeds slimmer bij het opruimen. Is er iets positiefs aan dit verhaal te melden? Misschien voor de natuur? Ja, de Maas, of zeg maar de uiterwaarde waar we hier nu in staan, die is gecreëerd voor de Maas. Maar nu creëert de Maas het natuurgebied. Dus we zien nieuwe steilrandjes komen waar soorten solitaire bijen weer gebruik van kunnen maken. Maar ook soorten die met zaad naar ons toe komen, die kan het gebied verrijken. Dus echt goed voor de biodiversiteit? Dat wil ik niet zeggen, maar er zitten alleen niet alleen nadelen aan dit drama. Dus ook nieuwe vormen van natuur. Nou ja, met een beetje mazzel hebben de bloemetjes en de bijtjes daar nog iets aan. Maar het zijn zoveel kleine stukjes plastic. Eigenlijk zou iedereen die enige liefde heeft voor natuur en niet voor plastic in de natuur, even een uurtje moeten gaan opruimen bij de rivieren. Ja, ik krijg echt van heel Nederland berichten via Facebook en Instagram van, goh, kunnen we komen helpen? Uit Gelderland, Rotterdam, noem maar op. En dan is het antwoord, ja natuurlijk? Ja natuurlijk, nog niet. We zijn het eerst veilig aan het maken met z'n allen. Rijkswaterstaat moet de gebieden ook vrijgeven, zodat we met vrijwilligers mogen gaan werken. Meld je aan via bij de grensmaals bijvoorbeeld, kun je aanmelden. Ook bij natuurmonumenten kunnen vrijwilligers zich aanmelden. Op verschillende kanten zijn er sites waar men zich kan aanmelden. Hulp is welkom. Maar wat nog mooier is om te zeggen, dat je ziet het, de natuur gaat zich herstellen. En mensen zijn echt welkom in Zuid-Limburg. Laat ons nu niet zitten en kom naar Zuid-Limburg en kom hier recreëren. En laat de ondernemers die wel open zijn niet zitten. Ik zag nog een gasfles liggen, vlak bij de waterlijn. Maar ja, als je daar staat, gaat je enkels de blubber in. Want de grond is gewoon nog helemaal verzadigd. Genoeg werk. Er is echt heel veel werk. Hier zijn we echt maanden mee bezig. En de Maas moet eerst even zakken, moet wat droger worden. Zodat we ook daar veilig kunnen komen. Maar we hebben hier echt handenhulp nodig. Mooi, dank u wel. Dank je ook. Matthijs, jij ook bedankt. Opmerkelijk nieuws, Kirsten. Ja, waarom een zingende vliegtuigkaper vanwege zijn principes een bommelding deed op Schiphol. Dat is de mysterieuze kop boven een artikel in het AD. Het gaat over een Russische muzikant die afgelopen december graag in de Nederlandse cel wilde verdwijnen om hier asiel te kunnen krijgen. Tamerlan Moussaïf liet zich oppakken voor die valse bommelding. En na zijn celstraf van een half jaar zit hij nu in een asielzoekerscentrum in Dronten. De Rus heeft dezelfde procedure al vaker meegemaakt. Hij probeerde dat tot 4 keer toe asiel in Zweden te krijgen door nepbommeldingen. Dat mislukte keer op keer en daarom richtte Moussaïf zich nu maar op Nederland. Maar als hij hier niet mag blijven, belooft de Rus in de krant dat hij niet weer een valse bommelding zal doen. Het was even schrikken voor het verkeer gisteravond op de A17 bij Roosendaal. Rond een uurtje of 10 landde een luchtballon bijna op de snelweg. Het schrijft Omroep Brabant. Maar gelukkig ging het net goed. De luchtballon landde vlak naast de vangrail in een weiland. Of het de bedoeling was om met de luchtballon zo dicht bij een snelweg te landen is de vraag. De nachtrust van Tom uit IJmuiden wordt al een tijd lang bruut verstoord. Hij heeft last van krijzende meeuwen rond zijn huis, vertelt hij aan NH Nieuws. Het kan al om 4 uur of 5 uur 's morgens. Dan word ik gewekt uit mijn slaap door een enorm gekrijs. En dat is een kabaal van heb ik jou daar. Ja, en daarom had hij een zaak aangespannen over de overlast van de vogels. Als eerste ooit in Nederland. Hij wil dat de gemeente iets doet tegen zijn buurvrouw. Want volgens Tom voert zij de meeuwen. De rechter oordeelde gisteren dat de gemeente niks hoeft te doen. Een bemiddelingsbureau moet een einde maken aan de ruzie tussen Tom en zijn buurvrouw. En waarschijnlijk kan Tom over een tijdje dan weer wat rustiger slapen, want de meeuwen maken alleen kabaal tijdens het broedseizoen. En dat loopt tot en met volgende maand. Morales met Love Song. Nou, we hoorden begin van het uur al Nick Wouters vanuit Tokio over de sfeer rond deze bijzondere editie van de Olympische Spelen. Ondanks de coronapandemie was zowel Japan als het IOC er veel aan gelegen om toch door te laten gaan allemaal. Maar gewone spelen worden het natuurlijk niet. Daarom hier nu bij mij in de studio Joan Veldkamp, journalist en voormalig correspondent in Japan en China. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je zelf een beetje blij dat het vandaag gaat beginnen? Vind je het leuk? Nou, ik vind voor de atleet vind ik het echt heerlijk dat het gaat beginnen. Na al dat gewacht. Ja, want die hebben zich eigenlijk voor vorig jaar al daarop voorbereid. Die moesten dus een jaar langer wachten. Precies. En nu gaat het eindelijk door. Dat is ook een beetje de reden die het IOC geeft. Hè? Om, ja. Het moet doorgaan. Voor hen. Nou ja, goed. Dat is de reden die het IOC geeft. Maar volgens mij zit daar toch ook een heel groot financieel belang bij. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want er gaan nogal wat belangen in rond. En het had een heel groot feest toch ook daarbij moeten worden. Maar dat loopt dus helemaal anders. Nou, het is eigenlijk ook wel heel tragisch, vind ik. Want na decennia van de economische stagnatie en een tsunami en een kernramp werd Japan dus jarenlang in rouw gedompeld. En die spelen zouden eigenlijk het symbool zijn van een comeback. Hè? Een comeback en de veerkracht van het land. En Japanners zijn heel trots op hun land, dus die wilden eigenlijk ook de hele wereld ontvangen. Daar gaat nu allemaal een grote streep door. En Japanners zelf hebben steeds meer het gevoel dat het land wel de lasten krijgt, maar niet de lusten. En ze zijn gewoon ontzettend bang voor besmettingen. En een ineenstorting van de gezondheidszorg als het zo doorgaat. Want die besmettingen lopen echt wel snel op. Ondanks dat er lockdowns zijn elke keer weer. Ja, want er zijn nu overal noodtoestanden afgekondigd. Dat is niet zo strikt als dat het bij ons was. Maar het is wel zo dat mensen nu gemaand worden om na het werk meteen naar huis te gaan. Restaurants mogen geen alcohol meer schenken of maar tot 7 uur. Ze moeten om 8 uur dicht. Een heleboel restaurants staat het water ook tot de lippen inmiddels. Hè, na al die toestanden. En er is ook een enorme hittegolf in Japan. Dus je gaat tegen mensen zeggen die allemaal klein behuisd zijn en erg op elkaar wonen, van ga zo snel mogelijk naar huis en ga niet naar buiten. Ja, dat is natuurlijk een hele bizarre toestand. Nee. Je hebt het al over die trots van de Japanners en dat dit dus belangrijk was. Eigenlijk als een wederopstanding. Van kijk, aan de wereld tonen, dit kunnen wij. Dit kunnen wij. En ze wilden hun mooie land laten zien. En de horeca, maar ook allerlei hotels in het hele land hebben zich opgemaakt voor al die toeristen die zouden komen. Alles opgeknapt, geïnvesteerd. Het zou echt een heel groot volksfeest moeten zijn. En dat is het niet. Er zijn eigenlijk nu twee parallele werelden. Hè? Het Olympische dorp en Tokio, dat gebukt gaat onder die hittegolf en onder al die maatregelen vanwege de noodtoestand. Ja. Waarom heeft de regering toch ook doorgezet? Is het toch akkoord gegaan om ze te houden? Nou, ik denk sowieso. Niemand weet precies hoe die contracten in elkaar zitten, maar mijn kennis is dat alleen het IOC gerechtigd is om de Spelen af te lasten. Dus je geeft eigenlijk alles over aan het IOC. En het IOC mag alleen de Spelen aflasten als er een groot risico is voor de atleten. Nou, het IOC heeft nu anders besloten. Mocht Japan eenzijdig besluiten, of mocht Tokio eenzijdig besluiten van we cancelen de Spelen, dan staat ze enorme schadevergoedingen die ze moeten betalen te wachten. Bovendien, ze hebben zelf natuurlijk ook ongelooflijk veel geïnvesteerd in de Spelen. Toen ze het in 2013 toegewezen kregen, zouden kosten 7,3 miljard zijn. Die zijn nu al opgelopen tot meer dan 12 miljard. En de Wall Street Journal meldde gisteren dat ze waarschijnlijk voor 20 miljard het schip ingaan. Ook omdat je niks terugverdient, omdat er geen toeschouwers komen. Nee, ze hadden over zee 900.000 kaartjes verkocht en in het binnenland al 3,6 miljoen kaartjes. Nou, er mogen geen toeschouwers zijn. Ook geen Japanners zelf. Nee. Dus dat is een enorme sof. Ze hadden schadevergoeding moeten betalen aan het IOC. Hè, want die krijgen 4 miljard inkomsten aan uitzendrechten. Nou, waren ze misgelopen als Japan de Spelen had afgezegd. Maar ook Japan wil natuurlijk niet de boosdoener zijn. Hè. Ze willen niet naar de wereld toe degene zijn die de stekker er heeft uitgetrokken en heeft gezegd, atleten, we gunnen jullie deze Spelen niet. Het is ook, dat willen ze ook weer niet op hun konto hebben staan. Het is dus deels ook een beetje angst van gezichtsverlies en niet de spelbreker willen zijn. Maar deels is het gewoon ook echt keihard een financiële kwestie. Waarom blijft het zo'n lange probleem daar met die besmettingen? Dat het steeds weer oploopt. Hoe gaat de vaccinatiecampagne? Die Japanners waren gewoon in het begin van die pandemie heel goed bezig. Hè? Want ze hebben al 100 jaar dragen ze mondkapjes. Ja, en zijn ze heel voorzichtig qua gezondheid en het verspreiden van niezen, et cetera, et cetera. En zij dachten dat ze daarmee redden. Dus zij zijn veel later dan wij tot de conclusie gekomen dat ze wel moesten gaan vaccineren. Nou, wij hadden onze schaapjes al op het droog. Wij hadden de vaccinaties al ingekocht. Toen begon toch door allerlei varianten het aantal besmettingen in Japan op te lopen. En toen zijn ze pas veel later vaccinaties gaan kopen. Maar ook zijn ze heel erg kritisch geweest welke vaccinaties. Hmm. Dus ze hadden alleen Pfizer. En nu pas zijn ze ook andere vaccinaties aan het kopen. Nu is er wel een tempo van 1,5 miljoen vaccinaties per dag. Maar dat is nog steeds verre van genoeg. Ik bedoel, er zijn pas 33% van de mensen in Japan heeft minimaal 1 prik gehad. En te laat voor de Spelen, want die beginnen nu en die duren maar 2 weken. Dus dat komt ook niet meer goed. Joan, dank je wel dat je hier naartoe kwam. Joan Velkamp, journalist en voormalig correspondent in Japan en China. En ik kwam altijd die lange kreet van mij. Ja hoor, daar is hij weer. Onze man in Deventer. Het is een speciale uitzending. De 100ste. En omdat dit de 100ste aflevering is, dacht ik, laat ik op bezoek gaan bij iemand. Onze man in Deventer gaat op bezoek bij André van Duin. Ja, hartelijk welkom. Wat leuk dat je hier langskomt. In de nacht van zaterdag op zondag om 12 uur. En dit is mijn allereerste prijs. Kijk, dit is Nieuwe Oogst. Dus dat is 1964, kun je wel zien, hè? Eugen Akjol bij André van Duin. Op NPO Radio 1. Onze man in Deventer. Het nieuws van alle kanten. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze grote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO Plus. NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het laatste half uur. Israël gaat verder met het verscherpen van de coronamaatregelen. En Duitsland, daar gaan ze zoeken naar doden en vermisten. Dat gaat nog altijd door, inmiddels een week na de overstromingen. Eerst een overzicht van het nieuws. Daarover ook al meer. Hier is Kirsten Klomp. Een week na de watersnoodramp in Duitsland zijn bijna 170 doden geborgen. En daarvan moet nog zeker de helft geïdentificeerd worden. Meer dan 150 mensen staan nog opgegeven als vermist. Vooral in de regio Ahrweiler in de Eifel. Honden en identificatieteams speuren in de puinhopen naar overlevenden. Maar de kans dat ze nu nog worden gevonden is klein. Het dodental van de overstromingen in België is opgelopen naar 37. Gisteren werd het lichaam van een vrouw van 70 gevonden die door een rivier was meegesleurd. Er worden nog zeker 6 mensen vermist. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn er ruim 20% minder auto's gestolen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de autoriteit die het aantal diefstallen bijhoudt, zet de daling door die vorig jaar is ingezet. Grotere SUV's worden relatief vaker gestolen, net als Mazda's en Nissans. Er werden vooral minder bedrijfsbusjes gestolen. Er zijn opnieuw besmettingen geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het organisatiecomité zijn er 19 positieve tests. In 3 gevallen gaat het om atleten. Om wie het precies gaat en of er Nederlanders bij zijn, is niet duidelijk. In totaal zijn er nu 106 coronabesmettingen geconstateerd op de Olympische Spelen. Twee van hen zijn Nederlandse atleten. Skateboarder Candy Jacobs en taekwondoka Reshmi Ogink. Vanmiddag om 1 uur is de openingsceremonie. Er zijn maar weinig sporters bij uit angst voor coronabesmettingen. De politie heeft vorig jaar 218.000 foto's verwijderd uit de database voor gezichtsherkenning. In die databank staan meer dan 2,6 miljoen foto's van verdachten en daders van een misdrijf waarop een celstraf staat van meer dan een jaar. Uit onderzoek bleek eerder dat er mogelijk tienduizenden mensen onterecht in de databank stonden. Foto's moeten uit de database worden verwijderd als blijkt dat een verdachte onschuldig is. Dat systeem is vorig jaar gebruikt bij onder meer woninginbraken, mishandeling en bedreiging. Beroepsorganisatie Nu 91 roept de hele zorgsector op om vandaag een minuut stilte te houden. Daarmee willen ze stilstaan bij het geweld in de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week overleed een medewerker van de Haagse zorginstelling Parnassia nadat een cliënt hem had aangevallen. Vandaag herdenkt de zorginstelling de omgekomen medewerker. Voor de herdenkingsdienst wordt er een erehaag gevormd. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plekken ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen begint zonnig, daarna neemt de kans op buien toe en wordt het rond de 20 graden. ABB, verkeersinformatie in Den Haag, Tim Schaap. Goedemorgen. Het is alleen aansluiten op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Er staat een file van 4 kilometer tussen Maasdijk Oost en Vlaardingen West. Dat komt daardoor een auto met pech. De rechterrijstrook is daar afgesloten. De vertraging is daar nu 10 minuten. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo. Enjoy it all. Nu bij Welkoop. 15% korting op alle honden zomeraccessoires. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 4 minuten over 9. Israël gaat de coronapas weer invoeren. Na een voortvarende vaccinatiecampagne liet het land veel van de maatregelen los. Maar door de Delta-variant, ook daar, loopt het aantal besmettingen weer op. Correspondent Ties Broek vanuit Tel Aviv. Ties, wat gaat er veranderen? Ja, de teugels worden weer wat strakker aangetrokken. En vanaf volgende week moet je weer op allerlei plekken laten zien dat je gevaccineerd bent met de zogeheten groene coronapas. Die bewijst dat je 2 keer dus volledig bent gevaccineerd. Die heb je bijvoorbeeld nodig in restaurants, sportscholen, maar ook in synagogen en moskeeën en op alle plekken waar meer dan 100 mensen samenkomen. Daar moet je dus laten zien dat je die 2 inentingen gehad hebt. Of, dat mag ook, dat je recent negatief bent getest. Het is een maatregel die Israëliërs nog wel kennen, want die was eerder ook al van kracht. Werd afgeschaft toen het hier heel erg de goede kant op ging met corona. Maar nu dus weer ingevoerd, zoals bijvoorbeeld ook de mondkapjes hier binnen weer verplicht zijn, die ook eerder waren afgeschaft. Hoe hard loopt het aantal besmettingen op? Dat is inmiddels opgelopen tot meer dan 1000 nieuwe besmettingen per dag. Het is nog lang niet zoveel als in Nederland dus. Israël is ook iets kleiner, maar ook naar verhouding minder dan in Nederland. Maar toch een forse stijging, want we komen hier van minder dan 10 nieuwe besmettingen per dag. Dat was een tijd lang het cijfer. Nog niet eens zo heel lang geleden, in mei was dat. Dus sindsdien een forse toename. En waar veel mensen ook naar kijken natuurlijk, is het aantal ziekenhuisopnames. Dat loopt ook op, een stuk langzamer. Maar toch neemt de regering het zekere voor het onzekere. En dat is ook een manier om mensen zover te krijgen zich te laten vaccineren. Israël heeft een hoge vaccinatiegraad. 85% en zelfs nog meer van de volwassenen is gevaccineerd. Maar er is toch een groep die zich niet wil laten vaccineren. Ja, en premier Bennett deed gisteravond ook nog een oproep aan die mensen om zich toch te laten inenten. Dat beschermt weliswaar niet helemaal tegen besmetting, maar toch wel nog steeds erg goed tegen een ernstige vorm van corona. Dat is ook een van de manieren waarop ze die coronapandemie te lijf willen gaan. Dus met die groene pas en met de hoop dat Israëliërs zich dan toch zullen laten vaccineren. Die groep die dat nog niet gedaan heeft. En die groep, is dat heel gemêleerd? Er zijn relatief veel jongeren bij. Die kwamen ook het laatst aan de beurt. En hebben natuurlijk ook minder die drang om zich te laten vaccineren vanuit hun eigen veiligheidsgevoel. Daar zitten ook mensen bij die het vanwege religieuze redenen niet doen. Ook al zien we dat bijvoorbeeld ook bij de ultra-orthodoxe Joden de grote meerderheid zich ook laat vaccineren. Maar er is toch een groep van ongeveer 1 miljoen Israëliërs die de kans wel heeft gehad zich te laten inenten, maar dat nog niet doet. Wordt er nog meer gedaan, dus behalve dat inenten van mensen die dat nog niet hebben gedaan, om die daartoe aan te sporen om toch nog een echt volgende piek te voorkomen, zeker om te voorkomen dat het in ziekenhuizen misgaat? Ja, er worden nog een aantal andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld wordt er geprobeerd om nieuwe varianten buiten te houden door bijvoorbeeld geen toeristen toe te laten tot Israël. Dat was eigenlijk wel de bedoeling dat die deze zomer weer zouden kunnen komen. Nou, dat mag dus toch nog niet. Er is ook een rode lijst met landen waar Israëliërs niet naartoe mogen vliegen. Daar zijn een aantal landen aan toegevoegd, waaronder Groot-Brittannië. Maar ja, tot dusver hebben we eigenlijk gezien dat die varianten zich niet buiten hebben laten houden door die maatregelen. En dus kijken ze ook naar andere manieren. Bijvoorbeeld ook een derde vaccinatie, dus een derde inenting, een derde shot, een booster shot wordt dat wel genoemd. Dat kunnen mensen hier nu al krijgen die een zwak immuunsysteem hebben en bij wie die vaccinaties dus niet zo goed aanslaan als bij anderen. Maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om alle Israëliërs zo'n derde shot te geven. Zover is het nog niet, maar dat is ook een van de mogelijkheden die hier dus nu bekeken worden. Ties, dankjewel, correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Onderzoekers hebben voor de derde keer op rij moeten toegeven dat hun onderzoek naar het economisch belang van Maastricht-Aken Airport rammelde. Ze berekenden hoeveel banen het vliegveld oplevert, maar die cijfers kloppen niet. Het instituut dat onderzoek uitvoerde is verbonden aan de Erasmus Universiteit en is hard op de vingers getikt, toch wel, door de integriteitscommissie van de universiteit. Tom Ophijkens, opnieuw hier van de economieredactie. Fijn dat je er opnieuw bent. Wat is dit voor onderzoek geweest? Waarom is het ingesteld? Ja, het bestaansrecht van dit vliegveld staat eigenlijk constant ter discussie. Echt al jaren. Dan helpt het natuurlijk als je weet wat het economische belang is van zo'n vliegveld. En dat is in de afweging van ga je daarmee mee door of niet. Dus is er een opdracht gegeven door de branchevereniging voor het vrachttransport voor een onderzoek van hoeveel banen levert dit vliegveld op. En daar heeft dit aan het Erasmus Universiteit geleerde kenniscentrum dus naar gekeken. Die kwamen eerst uit op 3300. Dat is toen op een gegeven moment al vrij snel, een paar maanden later, onder druk van actiegroepen die tegen dat vliegveld zijn bijgesteld naar beneden, naar 2835. Daarna naar 1740. Dat was volgens die actiegroepen nog steeds te hoog. Die hebben allemaal bedrijven gebeld en gevraagd van, hoeveel mensen hebben jullie hier nou aan werken? Komen uit op 700 tot 900, hebben een klachten ingediend, dus bij die klachtenintegriteitscommissie. Ja, en die komt nu tot de conclusie dus dat onderzoek niet in orde was. Ja, dat zijn een stuk minder banen inderdaad. Wat is er nou misgegaan? Ja, gebrek aan transparantie, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid wordt er genoemd. De onderzoekers hebben zich gebaseerd op voor een deel op cijfers van de luchthaven zelf. Zeggen daar zelf over dat ze zich niet hebben gerealiseerd dat die natuurlijk een belang hebben. Ook zijn er banen meegeteld van bedrijven van mensen die eigenlijk op een andere plek werkzaam waren. En wat ook mee heeft gespeeld, zeggen de onderzoekers, dat ze eigenlijk te weinig budget hadden om dit onderzoek goed te doen. Maar dat argument, zegt die integriteitscommissie, dan moet je eigenlijk zo'n opdracht niet aannemen als je zo'n opdracht niet goed uit kan voeren. En die bewoners zullen ook niet heel veel geld hebben gehad. Die hebben het ook allemaal zelf uitgezocht. En die hebben blijkbaar betere cijfers. Het is wel zo dat zo'n actiegroep, hè, die zullen er, ik denk dat die er toch wel flink wat uren in stoppen. Want die zijn zo tegen zo'n vliegveld dat die wel bereid zijn om daar in de avonduren nog inderdaad inderdaad even flink aan te trekken, denk ik. Wat nu heeft dit gevolgen? Nou ja, voor de onderzoekers niet direct. Ja, het is natuurlijk wel heel vervelend als je zo op de vingers wordt getikt door de integriteitscommissie. Er zijn geen verdere sancties zijn nodig, denkt die commissie ook. Kwalificatie, zeg maar de schending van de wetenschappelijke integriteit, dat gaat te ver. We hebben natuurlijk wel flinke steken laten vallen. En er is ook een schijn van belangenverstrengeling opgewekt. Maar het is niet bewezen dat het ook echt zo is geweest. En ja, die commissie die adviseert om af te zien van opdrachten als er geen toereikend budget is. Dankjewel. Tom Opheikens van de Economieredactie. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, I walk him bound, till we had him wrong. We're kind of falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. Daylight. He might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, daylight, leaving me alone in the broad daylight. Light in the broad daylight, broad daylight, in the broad day, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not some razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. En Nederland kleurt sinds gisteren grotendeels donkerrood op de nieuwe Europese coronakaart. En dat betekent dat je misschien vanuit Nederland binnenkort 5 dagen in quarantaine moet als je op vakantie wil in Duitsland. Nou, Olga die vraagt zich af, wat als je niet volledig gevaccineerd bent en met de camper of caravan door Duitsland trekt? Hoe zien die 5 dagen quarantaine er dan uit? Ja, nou ja, de vraag is misschien, ja, mag je dan daar in quarantaine? Hebben we even nagevraagd bij Frank Oostdam van de ANVR. Dat gaat dus niet lukken in de camper, want je hebt een vast adres nodig om in quarantaine te gaan. Je moet een inreisformulier invullen en daarin moet je aangeven waar je gaat verblijven. Dus ja, in een hotel of accommodatie. Oké, als je een huisje hebt, dan zou dat wel kunnen. Maar ja, dat is ook niet hoe je je vakantie voorstelt, dat je de eerste 5 dagen binnen moet blijven. Nee, je kan niet invullen met een camper. Ja, op die campingplaats nog wat. Ja, het moet echt een vast adres zijn. Ja. En nou ja, alle adviezen en antwoorden als dit, er zijn natuurlijk wel meer vragen hierover, die kun je dus terugvinden op wijsopreis.nl. En over de uitzending van Nieuwsuur gisteravond zeiden wij dat de gezondheidsfilosoof Roland Pierik te gast was. Maar Mark die corrigeert ons. Roland Pierik is als rechtsfilosoof verbonden aan de UvA en niet als gezondheidsfilosoof. Ja. Hersteld bij deze. Dank voor het erop wijzen. Ja, even rechts gezet. En vandaag beginnen dus de Olympische Spelen. Ruud vraagt hoe wij dat doen met de verslaggeving vanuit Tokio, of er speciale lijnen zijn aangelegd voor het geluid, zodat er geen haperingen in de verbinding zitten. Nou, laten we even contact leggen met Erben Wennemars. Erben, geen haperingen. Hoe wordt dat voorkomen? Ja. Nou, dit is echt. De Olympische Spelen is natuurlijk ook voor alle uitzendgerechten het hoogst haalbare, het grootste. Je moet je voorstellen, hier is een IBC, dat is een International Broadcasting plek. Dat is zo groot als de jaarbeurshallen. En van daaruit wordt alle pers gecoördineerd. En daar zijn ook alle lijnen komen daar ook binnen. Dus dan heb je de OBS, zij registreren alles. En daar staan, ik ben er net even geweest, want ik wist dat deze vraag kwam. Ik ben even gaan kijken. Ik denk dat daar is een ruimte, daar zitten allemaal glaswanden. En daarachter staan ongeveer 1000 schermen. Er zitten allemaal mensen voor. En daar komen ze met alle beelden binnen. En van daaruit gaan ze over heel de wereld. Zo gaat het eigenlijk voor de televisie. En dat klinkt eigenlijk heel erg ingewikkeld. Dat is het ook zeker. Maar dan heb je ook voor de radio, als je gewoon Erben Wennemars heet, dan kan het ook anders. Want ik heb gewoon een quantum light bij me. Dat is een heel klein apparaatje. Daar druk ik gewoon, daar staat een schermpje op. En als ik dat aanzet, dan staat erop call. En dan druk ik daar gewoon op. En dan kom ik gewoon rechtstreeks in Nederland terecht. In een verbindingscentrum in Hilversum. En dan kan ik zo door naar de studio. Dus ik ga niet via dit hele ingewikkelde systeem hier in de jaarbushallen in Tokio. Maar ik heb gewoon een rechtstreekse lijn naar Hilversum toe. Ja, dat maakt het wel ook makkelijker qua het gebruik ook voor jouzelf, denk ik. Dat je niet elke keer dan naar die hal moet, anders. Ja, inderdaad. Maar als je wel verslag wil doen en echt commentatorpositie wil hebben op het event, dan moet je dat allemaal via de officiële lijnen doen. Dan mag dat ook niet anders. Maar ik ben er weer verslaggeving en ik zit er weer net iets anders in. Maar alle commentaarposities die moet je allemaal boeken van tevoren. De NWS heeft hier ook een ruimte, een kantoor. En vandaag moeten ze iedere dag moeten zeggen, nou, we gaan naar dit event toe en daar willen we die commentaarpositie hebben. En dan wordt het allemaal geregeld hier en dan worden die lijnen allemaal aangelegd. Dat is een enorm werk, een enorme logistieke puzzel ook. Want het is nu ook veel moeilijker dan dat het voorheen was. Want nu moet je nog veel meer dingen aangeven en je mag maar op één event tegelijkertijd zijn. Dus dat is wel moeilijk. Maar wel, het werkt allemaal wel. Het is echt ongelooflijk knap hoe ze dat allemaal doen hier. Erben, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. ABB Verkeersinformatie, Tim Schaap, waar staan nog een file? Alleen nog op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Een korte file van 3 kilometer tussen Maasdijk Oost en Vlaardingen West. Dat komt daardoor een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging is maar 10 minuten. Onder premier Orbán komen de rechten van de LHBTI-gemeenschap in Hongarije steeds verder onder druk te staan. Toch wordt in Boedapest vanaf vandaag het grootste LHBTI-evenement van het jaar gehouden, de Gay Pride. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken loopt mee. Als eerste transgender politica in de Kamer wil ze de gemeenschap in Hongarije steunen. Mevrouw van Ginneken, goedemorgen. Goedemorgen. U bent al in Hongarije. Wat hoopt u met uw aanwezigheid te bereiken in Boedapest? Nou, ik hoop aandacht te vragen voor de ernstige situatie die op dit moment aan de gang is in Hongarije. En het feit dat jullie mij nu bellen, daar ben ik al heel blij mee. Want wat je ziet is dat de LHBTI-personen in Hongarije, dat die hun vrijheden steeds verder ingeperkt worden. Stap voor stap zijn die de afgelopen jaren verder ingeperkt. En de recente ophef is natuurlijk gekomen vanwege een wet die het ook onmogelijk maakt om informatie te verstrekken aan LHBTI-jongeren over LHBTI zijn, over veilige seks, over jezelf ontdekken. Allemaal hele belangrijke onderwerpen waar nu geen ruimte meer voor is. Is er ook geweld in Hongarije, zoals we een paar weken geleden nog zagen, bijvoorbeeld in Georgië, waar zelfs een cameraman om het leven kwam, na geweld bij een Pride Walk, was dat? Nou, ik ben hier een aantal weken geleden ook geweest. Voor een werkbezoek heb ik heel veel gesproken met LHBTI-organisaties en mensen die dus geweld ook in de praktijk meemaken. En wat je ziet is dat de bevolking heel erg is opgehitst door de regering Orbán. En je merkt een hele vijandige sfeer. Ik heb het zelf ook gemerkt toen ik op straat liep. Ik liep hier vorige keer met een regenboogspijltje op mijn borst. Dat heb ik nu weer. En dan kan het zomaar gebeuren dat iemand woest naar je toe komt lopen... en allerlei dingen naar je hoofd slingert. Ik spreek geen Hongaars, dus ik kon het niet verstaan. Maar het waren vast geen complimentjes. Dus er is een hele vijandige sfeer gecreëerd. En de vrees is ook dat morgen tijdens de Pride Walk... waarin we 2 uur lang hier door het centrum van Boedapest lopen... dat er ook opnieuw geweld gaat plaatsvinden. Huh. Staat de samenleving ook echt tegenover elkaar? Zijn er echt 2 groepen, kun je dat zo zeggen? Nou, de strategie die Orbán volgens mij volgt met het onttakelen van de rechtsstaat... want daar gaat het over. Het gaat niet alleen over LHBTI-rechten. Maar de strategie die de regering Orbán volgt... is juist om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te hitsen. Want dan hoeft de regering zelf niks te doen. Dan wordt het op die manier vanzelf onleefbaar voor LHBTI'ers. Hoe wordt het... is er beveiliging? Hoe treedt de politie op als er zoiets gebeurt, ook wat u dan een tijdje terug ook al meemaakte? Nou, ik verwacht dat er voldoende politie aanwezig zal zijn. Ik verwacht ook dat de politie zelf geen geweld zal gebruiken richting de LHBTI-mensen. Maar het risico van een tegendemonstratie die uit de hand loopt, bestaat natuurlijk wel. En heb je zelf nog maatregelen genomen ook, om die reden? Omdat je niet 100% op de politie misschien kunt vertrouwen? Nou, ik hou mijn ogen en oren goed open om goed in de gaten te houden of er dreigende situaties zijn. We lopen in een grote groep. Er lopen ook andere politici, ook uit Hongarije, maar ook uit andere plekken in Europa lopen mee. En de hoop is toch dat het feit dat er politici meelopen, dat dat een zekere bescherming geeft aan alle andere mensen in de Pride Walk. Ja, wat u zegt ook uit andere landen. Dat is ook omdat niet alleen in Hongarije, maar ook op meer plekken in Europa LHBTI'ers het moeilijk hebben. Dat klopt. Ja, je hebt natuurlijk een tijd geleden de LHBTI-free zones. Die zijn geïntroduceerd in Polen. Dat is ook zo'n land waar LHBTI-rechten flink onder druk staan. De president van Servië heeft laatst ook behoorlijk LHBTI-onvriendelijke uitspraken gedaan. Dus je ziet dat de positie van LHBTI-mensen eigenlijk in heel Europa wel steeds opnieuw bevochten moet worden. En met name in landen als Polen en Hongarije ook fors onder druk staat. En we moeten niet vergeten dat het in Nederland ook aan de orde is. Hè? Dat wilde ik vragen, toen u toetrad tot de Kamer, heeft u daar ook nare reacties gekregen? Nou, niet alleen toen. Het is nog steeds zo dat wanneer ik iets op Twitter zet of op andere social media, dat er dan mensen het belangrijk vinden om met modder te gaan gooien, om het zo maar te zeggen. Maar wat ik belangrijker vind om te melden is dat in Nederland ook nog steeds ontzettend veel geweld tegen LHBTI'ers plaatsvindt. En veel LHBTI'ers ook geen aangifte durven doen of willen doen, omdat ze daar weinig vertrouwen in hebben dat die opsporing van die misdrijven dat die goed loopt. En zeker de transgender community, die staat, dat is een extra kwetsbare groep hè, binnen de LHBTI-groep. Mm-hmm. Hier in Hongarije zie je dat zij heel weinig ruimte krijgen, steeds minder. Dus de medische zorg voor transgender mensen die wordt stap voor stap afgeschaft. Het is hun niet meer toegestaan om hun juridische geslacht te wijzigen. En dat betekent dus dat steeds wanneer zij zichzelf ergens voor moeten legitimeren, zoals dat nou eenmaal kan gaan in een samenleving, en zeker een samenleving met met extra maatregelen tegen corona, telkens als een transpersoon zich hier moet legitimeren en een paspoort moet laten zien waar niet de geslachtsaanduiding op staat die mensen voor zich zien, ja, dan is dat meteen een groot risico voor geweld. Dus je ziet ook dat om die reden transgender mensen steeds verder hier geïsoleerd raken. Wat kunt u verder doen, morgen bij de Pride zelf, om hier aandacht voor te vragen en het zichtbaarder te maken en bespreekbaar te maken misschien ook? Nou, ik heb een tijdje geleden gezegd dat ik voor mijn gevoel Hongarije een beetje wil adopteren. Dus ik laat het land niet meer los, dus ik zal hier aandacht voor blijven vragen. Ik zal ook na het zomerreces Nederlandse bedrijven die actief zijn in Hongarije allemaal via een brief gaan oproepen om zich ook actief uit te spreken en misschien ook wel actief maatregelen te nemen richting de regering hier in Hongarije. Om deze ontwikkeling te stoppen. Want het is een stap-voor-stap proces waarin de hele rechtsstaat onttakeld wordt. Hè. Een aantal jaren geleden richtte Orbán zich op de migranten. Nu zijn het LHBTI'ers. Dus je kunt wachten op de volgende groep. Misschien zijn binnenkort de vrouwenrechten wel aan de beurt. Of godsdienstvrijheden. Hongarije is een land waarin stap-voor-stap de rechtsstaat ontmanteld wordt. En daar maak ik me heel veel zorgen over. Is dat ook de manier, de enige die misschien tot een oplossing leidt, door de financiële schade toebrengen, ook wat de Europese Unie nu toch steeds meer dreigt van, dan krijgen jullie ook het geld uit Europa niet als jullie niet aan de wet houden, de Europese wet? Ja, kijk, die processen die Europa nu in gang heeft gezet, dat is heel goed. Maar dat zijn ook trage processen. Dus ik denk dat druk vanuit het bedrijfsleven erg kan helpen. En wat daarbij belangrijk is dat we niet de Hongaarse bevolking raken, maar de regering Orbán. Wat je ziet is dat die tot nu toe met Europese gelden ook heel veel sociale propagandaprojecten heeft gefinancierd. Om traditionele familiewaarden heel erg te promoten en alles wat daarvan afwijkt als verkeerd neer te zetten. Nou, dat is toch geen manier waarop we Europees geld moeten besteden, vind ik. D66-Kamerlid Lisa van Ginneke vanuit Hongarije. Dank u wel. 1, 2, 3 voor de dag. Beroepsorganisatie Nu 91 roept de zorgsector vandaag op tot een minuut stilte. Hiermee willen ze stilstaan bij het geweld in de GGZ. Want vorige week overleed een medewerker van de Haagse zorginstelling Parnassia nadat een cliënt zijn behandelaar had aangevallen. Psychiatrisch verpleegkundige Cor van Meijel herkent de verhalen over toegenomen agressie op de werkvloer. Ik heb eigenlijk wel zo'n beetje alle denkbare vormen van geweld in mijn werk meegemaakt, van verbale agressie, intimidatie tot gericht fysiek geweld en zelfs een enkele keer met wapens ook, ja. We hebben zelf ook één keer meegemaakt dat een cliënt zo boos op ons was dat wij op tijd gewaarschuwd werden dat hij een pistool had aangeschaft om bij ons verhaal te komen halen. En dat is toen gelukkig goed afgelopen door adequaat ingrijpen van de politie. De koning opent het Olympic Festival in Scheveningen. Nederlandse medaillewinnaars die terugkeren uit Tokio worden daar de komende weken gehuldigd. Ja, en in Tokio zelf vanmiddag dus om 1 uur de openingsceremonie zonder publiek. En tal van veiligheidsmaatregelen, niet alleen voor de atleten, maar ook voor begeleiders en journalisten. Verslaggever Nick Wouters weet er al alles van. En het programma, hoe ziet dat eruit dan, Nick? Ja, het wordt inderdaad heel anders. Zoals jij zegt, er gaat veel met techniek gedaan worden. Met drones die gaan de lucht in. Echt tientallen, misschien wel honderden drones die je daar gaat zien. Die gaan dingen uitbeelden. Er zijn ook minder sporters in het stadion dan dat we gebruikelijk voorbij zien komen. En minder dansers en inderdaad lege tribunes. Maar Japan gaat daar wel zijn moment, het moment van het land pakken. Dus het wordt wel weer een spektakel. En het wordt dus... Oh nee, sorry, ik moet afronden. Maar we gaan jij nog vaak genoeg horen, Nick. Succes. Ja, want de tijd die loopt door. En natuurlijk komt Spraakmakers eraan met Guylaine. Plag Guylaine, waar gaan jullie het over hebben? Ook over de Spelen, hè? Ja, en toch zijn deze Olympische Spelen een evenement om naar uit te kijken. Dat is de stelling waar mensen over mee kunnen praten op 0800 1101. Verder hebben wij sportjournalist Frans Oosterwijk te gast met oud-atlete Stella Jongmans. Er is een heel boek over oud-Olympiërs verschenen. En we gaan het hebben over het toneelstuk Manshold met acteur Helmert Woudenberg en Spraakmakers Margriet Brandsma. En dan nu nog Kirsten met het nieuws. Fijn weekend. NPO Radio 1.